Kan du inte berätta nu innan? Berätta lite snabbt. Om vi säger så här då, det är ju en kvinna som hade ett visst allvar i sig, om jag säger så. Om vi ska måla upp henne som en figur, så hon gick i vitt, gjorde hon. Kan ha varit 20-25 typ. Sinnessjukt starka ben hade hon ju givetvis. Det syndet, det var lite inkognito också, liksom under de här pösiga byxorna som hon gick omkring i. Och hon var ju min polare till min syster då, som jag tänkte jag skulle störa henne när hon skulle träna, för jag hade ingenting att göra. Och då kunde lika hon också bli störd och inte ha jobbigt när jag hade jobbigt. Misery loves company. Ja, men ja, kanske eller boredom loves company. Ja, precis. Och det var lite det jag tänkte jag skulle gå och störa henne. Och det var då jag mötte hennes kompis då, den här underbara människan. Hon hängde med några andra i intelligensreserven där inne och pratade lite och slog sig i slang. Och när då väl hon då visade, alltså förstår du, liksom hon visade mig att hon kunde det här, det var ju då jag blev så förvånad. Och jag bara var tvungen att fråga henne typ så här, en liten smått ekivok fråga också så här: om man är så stark i benen, blir man lika stark i underlivet? Jag försökte ju liksom på något vis vara försiktig här i en sån fråga ändå. För jag tänkte liksom så här: är hon lika stark i underlivet som hon är i benen, då går det inte att nöppa med henne, för att då knipsar hon ju av den när hon hostar. Ja. Och det var det jag tänkte så här: det är barnet också som hon föder, det kommer bli pannkaksbarn. Det kommer bli deformerat. Det kommer komma ut som ett frimärke. Men nej, det kan ju också vara så att med de musklerna hon bara... Och sen det kan ju också vara VM i längdfödning. Det har vi ju ingen aning om. Den jävla navelsträngen bara flyger av som en jävla... Som en liten sträng. Du vet, så här, plupp, säger det bara. Bebisen flyger ut på parkering liksom. Slidar i snön. De ligger så här och trippel saltomotor. Det står en snubbe på andra änden med en stor sån här enorm baseballhandske, vet du, och bara, jag tänker mig att det är fyra brandmän med sån här, du vet, som fångar Dumbo eller någonting. Så hur ställde du den här frågan? Försiktigt men bestämt. Var Louise med? Nej, Louise var inte med. Jag har berättat för henne dock. Alltså, när du sa till henne, ja men jag var tvungen att fråga det här, ryckte hon på axlarna som, ja men det är du. Eller det var hon lite mer, ja, hon skrattade här, typ lite, men alltså det var noll alltså egentligen, för att hon är så otroligt van. Okej. Okay. Har du hört vad svarade hon då? Ja, du menar kvinnan? Ja. Jag ska säga att hon på ett osmidigt sätt så dodgade hon den frågan. Så lite, alltså hon liksom gled vidare i... prata om honom, att hon hade bilder på det här grejer och ja, skulle visa det här och att hon ja, höll på att träna i kapp med någon kille eller vad fan det var. Och jag tänkte liksom typ så, ja, men det var egentligen inte det jag ville veta. Men jag tänkte jag får hålla god min, för hon vill nog ändå inte svara på det här, så nej, jag får köpa det, tänkte jag. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 18 i andra 2017 och det här är avsnitt nummer 107 när vi spelar in det här. Idag har vi bland annat lite ämnen i Spel i fokus. Kommer vi ta upp For Honor, öppen beta där, och Dishonored 2 kommer även tas upp. Sen kommer vi ha lite nyheter om bland annat John Wick som kommer till Sverige. Lite angående plural eller icke-plural i The Last Jedi och lite andra nyheter. På veckans diskussion så kommer vi ha omspelning av spel. Hur ofta gör vi det? Och vad adderar eller subtraherar en omspelning från ens första genomspelning? Och sen blir det lite övriga nördämnen, bland annat lite uppföljning av Moana, för att nämna något. Men först så kommer vi även ha gäst i fokus, för idag så har vi inte bara Rob och Lotta med, utan vi har även Erik, som vi faktiskt har hört från till exempel Soffhjältarna sen tidigare. Hur känns du? Känns det bra? Jag älskar att vara lite tyst där också, bara så det känns lite jobbigt. Starta av det här, riva av det här med lite så här cringe. Man kunde haft lite så här tumbleweed. Det tänkte precis det också. Det jag tänkte också. Du är lite jobbigt tyst. Jag är tyst hela avsnittet. Har du fan, vad var det, 117 avsnitt? Nej, 3009 är vi uppe nu, tror jag. Nej, 107 är det. 107 var det. Så är det. Det minnet skryter jag inte med det jag har, alltså. Men det är fortfarande många. Alltså, min är överskattat. Ja, eller hur? Jag har faktiskt en tjej hemma. Är det där man har minnen, att de ska komma ihåg allt? Ja, du, om jag säger så här, hon är i princip min hjärnprotes. Hon är en vandrande hjärnprotes. Som för övrigt är Louise, som jag också haft som gäst tidigare. Jajamän. Precis. Vad kul, det är kul att ha er med här. Jag vet att vi har ju, ta nu, fråga er två, eller i alla fall, jag har egentligen haft gått via Louise, men... Ja, det brukar faktiskt vara så, jag är extremt o-internet. Kan man säga så? Ja, nu kan man det. Varför kan man inte? Nej, nu har vi inte det. Så får man inte säga. Så, varför då? Därför att så kan man inte vara. Vad är det för dumheter? Jaha, men nu vill du ju bara vara så att vi har en motpol här. Ja, men det är bra. Ja, men det är skönt. Då kan du vara min motpol. Mm. Jag är allas motpol. Motpol Rob. Alltid. Ja. Motpol Rob. Det låter jobbigt, men okej. Bra, men nu när vi ändå pratar om det, Erik, så hoppar vi faktiskt in på den första delen som är just gäst i fokus. Det är ju jag. Det är ju faktiskt du. Coolt. Och då är det så att vi gör så här att vi börjar med det som kallas blixtrunda, vilket är kort och gott är att vi tar två alternativ och du måste välja en av dem. Så att de där ute får en liten pejl om vilken sida det är, för du vet, allt handlar ju om sidor. Antingen är man på den här sidan eller den här sidan. Och är man allting på någon kategoriseras sida, och läggs i fack och allting är sidor. Det här kommer bli så svårt nu. Det kommer bli så svårt, men vi kör nu. Mm. Är du redo? Ja, typ. Ja, vi kör. Star Trek eller Star Wars? Star Trek. Hund eller katt? Hund. Wii U eller 3DS? Wii U. PC eller Mac? PC. Vilken dag som helst. Gorbis eller Billis? Ja, fan, den var svår. Ja, jag skulle egentligen vilja ta båda, men jag tar väl Gorbis då. Ja. Då, han är alltså en sån där. Nej. Sån typ alltså. Va? Jag vet inte. Jo, men det är ju just det. Puss eller kram? Åh gud, det är ju helt baserat på humör, men jag tror att jag tar puss. Mm. Banan eller äpple? Banan. Kallades för bananmannen när jag var yngre. Till min stora förskräckelse, för det gick ju även på tvn. Och han hette ju även Erik. Skitjobbigt på dagis. Okej, bananmannen, då fortsätter vi. Plattform eller RPG? RPG. Grillchips eller sour cream and onion? Grillchips. Oj, oj, oj. Snorlax eller Eevee? Jag har ingen aning om vad Eevee är. Båda är Pokémons. Ja, jag visste att den ena var Pokémon. Så det, jag kunde ju, om vi hade varit lite Sherlock där, så kunde vi förstått att det andra varit med den. Vet du vad? Stryk alltid. Jag säger Snorlax då, för den jag vet. Bamse eller Tintin? Bamse, givetvis. Mario eller Zelda? Jag får nog ta Zelda ändå. Mm. Arnold eller Stallone? Arnold. Marvel eller DC? Inget. Du måste. Inte giltigt svar. Okej då. Någon procent Batman finns mer. Väl i DC, va? Precis. Mm. Då blev det DC. Halo eller Half-Life? Half-Life, vilken dag som helst. Korv eller bacon? Bacon. Fantasy eller sci-fi? Fan, det här var ju skitsvår också. Ja, jag får säga sci-fi. Anime eller Disney? Ja, då tar jag ju... Nej, men jag sa Disney. Det var helgerån. Jag har tagit anime. Bra, det får räcka. Men där har vi det. Där har jag haft en liten skjut från höften-frågor, lite sådär. Bara jag som hörde den här nästan sensuella betoningen när han sa bacon. Det var bara du, Lotta. Jag ska inte sluta att det är så. Nej, det är... Jag ska viska men, bacon i det här. Men är vi inte alla lite smått sensuella när det kommer till bacon? Ja, precis. Ja. Jag kan tänka mig att lägga mig naken och så bara steker folk bacon och lägger på mig. Mm. Jag tycker om korv. Jag vill inte riktigt ha den när jag är naken, tror jag. Jag vet. Ja, fast vill du verkligen steka kanske bacon när du är naken? Ja, jag vet inte fan. Det känns bättre än att käka korv, tror jag. Det blir lite homo. Nu var vi inne lite på blandade grejer. Det var allt från mat till att du kallades bananman eller vad det var. Och Mario eller Zelda till exempel och så. Mm. Och där för mig in på just... var började spelandet för din del? Hur gammal var du och var det någon särskild... Spelande på dator, tänker du då, eller? Allmänt. Allmänt spelande. Mm. Jag började rollspela när jag var liten. Mm. Polarna Vi samlades hos Hoff, brukade vi väl vara i och för sig. Och så samlades vi rollspelare, och det brukade ju bli rätt så knasigt. Det var väl egentligen mer att vi satt och snackade och hade kul typ så här, och åt lite och kanske, ja. Sen så kom ju datorerna in. Ja. Det började väl med en 2-6a, 10 MHz. Det är väl i princip en, knappt en kalkylator då, antar jag. Ja, 60 meg hårddisk hade den också. Jävla grym pryl. Ja, grym som fan. Jag tror jag hade jävligt mycket base memory också. Alla hade allt samma, men jag hade mycket frihet upp, så den var snabb som fan. Slicks slide. Vad spelade du på den då? Fanns det att spela på den redan då? Eller vad, Civilization. Fanns det Civ på 286? Jajamän. Civilization, nice. Och så Slicks and Slide, kommer jag ihåg, Pinball Fantasies, Stunts, fanns massor. Jag tror till och med att man hade så här kappat lite 386-spel också, att man gick och spelade på den här 2-6-an. Det är så roligt, jag tänkte säga så här, nu kom Fredrik när det handlar om Civilization så här, och så gör han det jävla ljudet då. Är det ett sensuellt ljud nu? Ja, det där var ju väldigt sensuellt ljud. Han sög på det som bacon. Ja, jag tänkte på bacon. Linda in honom med bacon och låter honom spela Civilization, då kommer allting lösa sig. Det fattas bara att du säger typ SimCity eller något också. Du, jag älskar SimCity, men jag hade inte det. Jag hade det på SNES, hade jag SimCity. Spela som en tok. Fredrik vill nu att du blir hans nya så här, life partner. Kan BFF. Komma hit? BFFs for life. Men då måste jag ju fråga på en gång. Nu snackar vi ju spel. Säg 3-5 favoritspel genom tiderna. Och jag säger just 3-5 beroende på om du kommer på fler än 3. Ja, kommer jag säkert glömma, men jag tycker riktigt jävla bra om. Men ja, för vi börjar då med Payday 2. Det är ett FPS. Finns verkligen strategi med också, gör det. Men det är ju lite Twitch-strategi kan man väl kalla det. Mm. Ja, jo, det kan man nog kalla det. EVE Online, definitivt ett strategi. Mycket att lära sig nästan, kan man väl säga. Och sen, jag vet att jag satt och funderade länge också på vad jag har spelat väldigt mycket. Och jag vet att det är SimCity 3000 har spelat, så in i helvete. Mm. Men jag har även spelat The Sims en hel del. Mm. Originala, första Sims? Ja, tvåan var det. För jag hade alla de här. Jag laddade ner det åt min syrra. Och då, ja, så började jag spela lite med och kom på att det var fan det roligaste jag har gjort nästan. Alltså att få leka med dockor, att få inreda, alltså det var ju svinroligt. Har du testat? Och det är ändå liksom någonting man inte fått göra när man var liten nästan. Man är ju kille trots allt. Har du testat någon senare Sims då? Jag har inte gjort det. Jag prövade Sims 3 lite, men alltså när man har liksom, det känns som man hade liksom så här 50 addons eller någonting till Sims 2. Så var det inte så roligt när det kom så här ett bas Sims 3 liksom. Det, ja, nej. Sims 3 har ju alltså 51 på jävla expansions. Nu ja. Men det vet, är extremt segt. Däremot 4:an är faktiskt väldigt stabil. Där händer det grejer, menar du? Det händer grejer. Det är ju det nyaste spelet som kom ut för, vad, 2 år sedan nu? 1,5, något sånt där. Mm. Så att, jag tror det var i slutet på 2015 som det kom ut. Så att det är ju relativt nytt fortfarande och har fortfarande expansion som kommer. Så att, Jaha, men så Sims alltså. Ja, men det är kul. Det är jag körde själv där jättemycket när det först kom faktiskt. Visst är det bra? Ja, absolut. Det, jag menar, förtrolla det, lite. Folk blir så här, ju fort någonting går väldigt bra och du håller på hur länge som helst. Och bara, det där spelet. Men man ska inte glömma vart det var för något när du kom. Det är ett skitbra spel. Frågan är du en sadistisk simspelare eller är du en seriös simspelare? Du, jag tänker inte gå in på det här för vi har inte programtid för det. Men jag byggde upp hela min vänskapskrets och parade ihop dem med de tjejkompisarna jag kände då. Och såg till att de verkligen... Ja, det är en helt annan historia. Okay. Nu ska vi fokusera på Erik här. Får jag bara säga det också? Att jag tror att spelade Sims... Så kvittar det nog egentligen hur man spelar. Så det är ju bara liksom datagrejer där i. Så att de har ju egentligen inga stora känslor så att säga. Så att nej, om man är så att säga då sadistiskt lagd så är det ju en del av att spela The Sims. Jag skulle påstå att man är en bra The Sims-spelare. Både om man är sadist och inte sadist. Ja men absolut. Jag är bara nyfiken på att se liksom hur mycket du hur ofta förträngt. Jag plockar bort stegen i poolen menar du? Ja men precis. Hur mycket du känner att du behöver förtränga de här sadistiska impulserna och se dem lida och dö fruktansvärt framför dig. Alltså, jag brukar faktiskt försöka hålla dem i liv. Ja, Okay. Alltså, jag är lite runt Eriks håll. Jag försöker också hålla mina vid livsnören att ta död på dem. Ja, jag känner att det liksom på något vis det jag kämpar för. Sen dör de ju ändå. Och jag menar, de blir ju gamla också. Ja. Men det är inte så att jag liksom försöker bygga in dem någonstans och så helt utan tapet och utan ljus, så att säga, så att de dör i en liten bur. Nej, det gör jag inte. Jag kan ju meddela en grej som jag läste nyligen, var det att Sims 1 funkar på Windows 10. Ja, vilket okay. Det är det enda som funkar på Windows 10. Coolt, då har vi löst det. Alla ni som har Windows 10, nu vet ni att åtminstone det ni kan göra numera, det är att spela sig Sims 1. Det var ju mer, poängen var ju mer att det är ett så pass gammalt spel att det fortfarande fungerar att spela. Helt otroligt. Det var mer okay. Det som var poängen snarare. Ja, det var som var in. Wow. Men jag måste fråga då, just för du har ju spelat ganska länge, om vi säger så då. Ja, det kan man nog faktiskt säga. Men vad innebär spelande för dig? Vad gör det för dig? Ja, det är avkoppling. Så jag kan glömma liksom, ja, hur tråkigt det är. Mm. Saker och ting. Alltså det är ju skönt att bara försvinna in i. Ha någonting att göra, tror jag. Mm. Alltså i livets pauser att fylla dem, tror jag. Mm. Det är nog kort och gott. Att fylla livets pauser. På ett poetiskt. Skönt och harmoniskt sätt. Sen blir man faktiskt smartare då. Det beror på vilka spel man spelar. Jag tror faktiskt det var staten som gjorde en undersökning för inte så länge sedan. Ja, inte så länge sedan, det var väl 10 år sedan som jag läste den. Men man blir faktiskt rätt så mycket smartare att spela spel. Särskilt visuellt, spatiellt stod det i alla fall. Mm. Bättre hand-eye coordination också. Om man spelar mycket FPS och sånt. Bättre multitasking-förmåga. Yep. Mm. Jag har inte märkt av, men det är säkert sant. Fan, hur otroligt dålig skulle den vara om jag inte hade gjort det? Gud, det var en tanke som flög i mig. Fan, jag kunde... Fast jag ska säga dig det. Jag kan borsta tänderna och skita samtidigt. Ooh. Det gör du fan inte om. Wow. Utan alltså, att nypa av. Jag kan borsta och hålla mobilen och kolla på den och skita samtidigt. Och ja, jag sitter med mobilen på toa. Vi ska nog bli vänner trots allt. Jag ser en fantastisk sitt spelande. Det var det här som verkligen befäste det. Inte att jag gillade Civ tidigare, utan det att jag satt på toan och skit. Ja, jag gillar så här små experiment typ, så här man kan göra med sig själv. Alltså omvänt så vill inte jag vara vän med dig längre, Fredrik, efter den där revelation, helt ärligt. Ja, men alltså det har någonting att utmana sig själv. Har du någon till exempel försöker göra allting med vänster hand? Det har ja, det någonting. Händer. Ja, men se, man blir ju nyfiken på hur det går. Det går ju ofta inte lika bra, men ändå, jag känner att det ger något. Jag har bara hört att, det känns som det, att det är någon annan som gör det till en. Aha, okej. Okay. Du tänkte på just den sysslan? Alltså, jag vet inte vad du tänkte på. Jag tänkte i princip på det mesta man gör. Liksom. Typ dricka, skriva på tangentbordet med bara vänster hand. Ja. Alltså... Alltså, förstår du, alltså, vanliga grejer, alltså, eller ja, det är ju inte ovanligt att så att säga göra det ifrån sig, men på något vis, men jag menar, alltså, sånt som man kanske, ja, inte, ja, mera kan visa andra, eller ja, det kanske är det som visar det. Nej, skitsamma, nu går vi vidare. Men du är ju snackar nu, du berättade om din första 286, eller er. Ja, det var just min. PC som har stått för spelandet. Mestadels, eller har det varit konsoler och så också genom åren? Alltså, liksom? Jag hade ett SNES och jag har haft ett PlayStation 1 har jag haft. Men jag får nog säga att PC ändå står mig mycket närmare om hjärtat än någon konsol någonsin har gjort. Okay. De blir ju så mycket mer än bara spel. Alltså, man ser ju på film, så man pratar med alla andra, man kan skriva. Men jag skriver dagbok, vet jag, när jag gjorde var yngre i min 2006. Jag skrev i, tror det var Edit eller någonting i Doster. Så skrev jag dagbok och ja, så man liksom kunde få det att scrolla så här, du vet. Och, alltså, det var lite fascinerande. Det var samma, man gör någonting och så lär man sig. Mm. Jag tycker att datorer det är så mycket mer än en spelkonsol. Det är nog det spelkonsolerna till exempel med Xbox One då, när de ja, så att säga, försökte vara någonting annat än en spelkonsol. Så alltså, datorerna är ju redan det. Så att, jag kände att en spelkonsol, den är ju en spelkonsol bara. Och därför så tycker jag att en PC är bättre. Mm. Jag nämnde där bland annat film. Och jag tänkte, då kan vi lika gärna hoppa in lite till film. Tittar du mycket på film? Mm. Jag ska säga att jag tittar ju inte sådär att jag tittar skitmycket på film. Jag tittar nog mer på anime egentligen. Mm. Än jag tittar på film. Om man då inte klassar anime som en slags film. Men det är väl mest serier. Så, ja. Det finns väl animefilmer, långfilmer också? Det gör det ju förvisso, men de är inte lika många som serierna. Nej. Har du några favoritfilmer? Du får inkludera anime-serier också om du vill. Om du filmer och anime-serier då? Gud, vad svårt. Jag såg... Jag får nog säga Alien 2. Det är en klassiker jag tycker jättemycket om. Jag är dålig på att komma... Das Boot tycker jag jättemycket om också. Tycker även om Tarkovskis, den här... vad heter det, när de är ute och vandrar i zonen. Även spelar spelen. Mm. Inte för att de har så jättemycket med varandra att göra, men... Finns det spel på det? Ja, jajamän. Stalker heter det. Det finns typ 3 stycken spel. Jaså, okej. Jajamän. Jag visste inte den... Du sa... Jag tänkte så här, den röda filmen, den bruna filmen. Den röda filmen, jag blandade, den bruna. Ja, det finns ett par, en filmserie. Jag trodde Tarkovsky. Det var den regissören. Ja. Nej, jag hörde Tarkovsky. Jag tänkte, undrar om det är han... Och så fick jag fram det här i huvudet, för det finns någon serie som heter Den bruna filmen, så här riktig independent fransk film eller någonting. Ja. Och jag tänkte, är det det? Och sen sa du den där, om det är ju på de här spelen. Tänkte, spel? Har de gjort spel på sån här? Okej. Okay. Ja. Men då är det ju Stalker du tänker på. Ja, Stalker. För Fredrik, när jag hör Tarkovsky så tänker jag, fransk film? Det är väl sovjetiska? Ja. Det var ja, men det var någon sån där... Ja, det ligger ju nära Europa om inte annat. Ja, det gör jag. Det beror ju på vilken sida man tittar på det ifrån. Jag försöker rädda det här i alla fall. Jag försöker vara schysst här och rädda det här. Det kört redan. Fan, det var en djup grop. Jag slängde ner ett rep, det gick inte. Nej, jag fortsatte gräva. Skönt. Du tog min spade och tänkte att jordens mitt är mitt mål. Nu jävlar. Din Volvo trött bara föll rätt i det där hålet. Okej, okay, men då har vi Tarkovsky och sen har vi Aliens till exempel. Fan, det är en annan japansk film också som jag tycker är skitbra också. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag vet, jag har pratat om den förut. Jag ser den periodvis ibland också. Snackar vi skräck? Snackar vi action? Snackar vi... Ja, det är Yakuza horror typ. Det är, okay. Alltså det är en film som man kan säga utmanar heterosexuella män lite. Jag älskar den jättemycket. Den är väldigt homo. Humor, homo och skräck. En underbar film. Tre saker som jag alltid känner går samman. Humor, homo och skräck. Ja, den är superbra. Fan, den har ett kort namn också för mig. Fan, att jag inte kommer på det. Det är synd. Skitsamma, den är bra. Den är bra som fan. Ja, den är skitbra. Vi får googla och slänga med det sen i efterhand. Men utöver just att titta film lite och spela spel såklart. Men vad gör du utöver det? Har du några favoritintressen i... Ja, det är ju supergött att pilla mig i naven. Det är fan mer trevligt. Jaså, hur ofta? Och när jag gör det, då kan jag typ antingen åka bil eller ska jag se mig lite om. Eller så kan jag åka lite inlines i ramp kan jag göra. Mm-hmm. Det är roligt för alla andra att se också för huvudet. Som jag väger en hel del. Just. Och sen så tycker jag även om att fota. Okej. Men behöver man inte två händer till det? Jag sitter och eller tänker... ber du kanske någon annan att pilla dig? Jag kan säga att bladslutaren på min gamla bälgkamera går att avlossa med en hand. Men att sätta ihop den däremot på plats, det krävs två. Okay. Jag var inne på samma spår som Lotten där faktiskt. Men vart kommer det här fotograferingsintresset ifrån då? Alltså, jag åkte till Japan för vad kan det ha varit, nästan 10 år sedan nu. Vi har ju varit där nu nyligen i och för sig igen. Men jag åkte för 10 år sedan och så vet jag att jag hade med min föjekamera som jag hade köpt då. Den hade jag bara köpt för lols nästan. Alltså kul att ta med, kul att få med lite bilder hem. Och precis som alla andra som har en kamera så vet man att man är bäst i världen på att ta kort. Det var ju tyvärr inte riktigt så. Jag var ju snarare sämst i världen på att ta kort. Det var ju rätt så uppenbart när jag kom hem och allting var skit. Jag tror jag hade 9000 kort med mig hem. Och jag tror jag snittade, fan var det typ att jag räknade ut det var någon sån här... 250-400 kort per dag. När det var helt sinnessjuka mängder. Den jävla kameran gick ju sönder nästan strax därefter också. Men jag vet i alla fall att när jag kom hem och tittade på alla de här korten så var det bara skit. Det var ju ren dynga. Alltså det var ungefär som skriet. Fast dåligt. Så att kameran gick sönder av en snabb inbromsning mot en vägg. Det gick sönder i protest, gjorde ja, man kan nog säga att den gick sönder i protest. Han hade haft en sämre fotograf hela sitt liv. Föjkoncernen liksom hörde av sig och sa så här, du får fan sluta använda bara en kamera. Nej, sa jag. Och så gjorde de sönder den. Nej, så var det inte. Skickade men, jacuzzan hem till dig. Då har du fotograferat sen dess då. Det är 10 år i alla fall. Ja, precis. Så det, jag halkade in lite på det just för att... Alltså jag, sen så började jag ju fotografera med andra digitalkameror givetvis när den gick sönder. Och på något vis så blev det aldrig... Jag tyckte inte det kom någon vart. Och på något jävla vis så halkade jag in lite det här på att ta analoga kort. Och jag sög ju lika hårt på det. Det var ju bara det att... Det gick ju inte att förändra i Photoshop. Och jag tror det var där någonstans det klickade i mitt huvud att det gick inte att förändra efter. Så det måste se bra ut när du väl tar kortet. Mm. Någonstans där så sa det klick i mitt huvud. Och då började det liksom så här att okej, det är det enda jag kan göra i princip just nu. För jag var ju skitdålig på mörkerrum. Alltså när jag väl började, jag kunde ju ingenting. Jag kunde i princip kopiera bilden på papper och hänga den till att torka. Och så var det bra. Och så, jag var ju rätt så nöjd med det förvisso. Men jag menar, korten blev ju inte bra för det. Och då började det bli rätt så noga med vad som var framför kameran. Och på något jävla vis där så när jag tragglat med det, du vet, 10 000 timmar när de kallar det. Så började det liksom ta form det här med att hitta toner, som jag brukar kalla det. Det. Vad ska man kalla det? Jag tar ju bara svartvitt. Så jag brukar kalla det, istället för att det ska se grått ut så ska man få det att se silver ut. Det brukar vara en rätt så bra analogi. Det är någonstans när toner... harmonierar. Jag kan inte uttrycka det på ett annat sätt. Det är liksom när det finns sköna övergångar till en annan, inte krassa övergångar. Och när det finns någon sorts helhet i bilden som är behaglig att titta på, eller någon sorts obehag som ändå är bra, som ändå på något vis harmonierar i ett obehag. Alltså någonstans så får man liksom laborera med det där. Det tar en jävla tid att lära sig. Men just svartvitt, sa du... Är det enbart svartvitt? Jag tar enbart svartvitt. Det är ju filmen då, den går inte påverka när den är svartvitt. Du kan ju kolorera efterhand, men det har aldrig gjort. Okej. Men har du något, ja, vad ska man säga, något favoritobjekt, alltså grejer? Är det någon typ av... Vad är det du tar bilder på? Är det på allt möjligt eller specifika typer av saker? Jag ska säga att det jag tar allt helst bilder på, det är nog ödehus, tror jag. Men det är ofta inte det allt jag tar bilder på, för det är väldigt mycket natur också. Men jag tror min favorit all time är nog ödehus. Och det är ju inte det att det kanske blir bäst bilder när jag tar på dem, det är kanske mest för jag gillar att gå i dem. Alltså gå omkring där i och känna liksom så här, vad har det hänt här? Varför det här blivit övergivet? Varför ser det ut som det gör nu? När liksom naturen tar över. Varför har det varit ligister här och gjort sönder saker? Alltså så mycket frågor som ställs. Blir du nyfiken då liksom? Och vad är historien här? Vad har hänt? Vart är personerna och de som har bott där? Och ja, lite. Samtidigt som jag också tycker om lite det här med att gå omkring själv i ett ställe där man egentligen inte riktigt får vara. Det finns ju en spänning i att vara någonstans där man inte riktigt får vara också. Så det kan, liksom, kan komma folk och bötfälla en eller ja, i princip ja, nästan, ja, kanske till och med skjuta en. Jag har ju varit med om att bli, jag har ju fått en hagelbössa i ansiktet också. Och fy fara. Ja, lite otrevligt faktiskt, men det var länge sedan. Lite otrevligt faktiskt. Ja, jag varit lite skakad efter. Jag kommer inte ihåg när den var avsågad eller någonting, men jag vet i alla fall att det var en dubbelpipig hagelbössa jag fick i ansiktet. Det var inte så jävla roligt. Du kan ju gärna elaborera på den punkten. Ja, faktum var att vi var ju inte inne i ett ödehus då, men vi var ju nära ett industriområde som var lite på, vad ska man säga, håller på att chansera lite. Och körde med våra mopeder i en vattenpöl när det kom ut en krass herre. Han tyckte att vi inte hade det att göra. Och han tyckte det, så att säga, rätt så bryskt med en hagelbössa rätt i ansiktet. Det var en upplevelse. Jag kan säga att han sköt ju givetvis inte, för att han suttit här. Men vi åkte ju givetvis därifrån. Vi tjafsade ju inte riktigt. Det kändes som en dålig idé att börja tjafsa då. Ja, det var det kul om du bara, ja, sen sköt han oss och sen dog vi. Ja, det blir ett dålig poddare kan jag säga. Ja. Eller väldigt intressant, för du sitter ju ändå där. Ja, hur hade det gått till? Eller jag har även blivit utkörd av italienska polisen ett jättestort komplex. Jag blev inte utkörd egentligen för att jag inte fick vara. Det var att vara livsfarligt för att jag var på halka av berget. Det var massor med längre med, vad ska man säga, komplex med hus som var avstängda. Och jag kunde inte läsa italienska. Jag fattade att man inte fick gå in där, men jag menar, vad fan, tänkte jag, är ändå där. Kan titta lite? Och det gjorde jag. Och de kom väl strax därpå och jag tänkte att nu har jag två val. Antingen så gömmer jag mig och hittar de mig då blir de superarga. Alltså att de har fått leta igenom alltså det här superstora komplexet som liksom sträcker sig i flera våningar av hus. Alltså det är ju betong som ligger som stora längor ut med berget. Rätt så nära La Spezia i Das Boot, där är dit hon ska. Och sen så tänkte jag, nej, alltså har jag mitt andra val, jag spelar Superdöm. Det är jag rätt så bra på faktiskt. Det ligger ju mig nära till hjärtat, så att säga. Det ligger närmast till hands att spela lite dum, så att säga. Så jag tänkte, jag köper, för jag menar, alltså de har ju redan de ser ju bilen står ju där, de har ju regnummer, de har ju allting liksom. Så jag tänkte, jag spelar dum istället. Och det gick alldeles utmärkt, så att säga. Jag gick så här, jag hejade på dem tills ingenting var, alltså allting var okej. Jag hejade på dem liksom, som att hej, vad roligt att ni är här också. Och så fick jag ju följa med dem till deras snutbild då, givetvis. De var inte alls bryska, de var jättetrevliga. Och sen så i Italien så har de ju, alltså de har ju delat upp det där. De har ju polis och sen så har de ju även, de är ju inte riktigt poliser, de heter ju någonting annat. Det är ju precis som att det är ett polis. Och sen så är det liksom några som är typ poliser också. Fast de är typ inte riktigt poliser. Jag kan inte, det är för dålig på det. Men skitsamma, de var det i alla fall. Så jag fick sitta och skriva rapport på att jag hade varit där och lova inte gå dit igen. Jag funderar på när det kan det vara preskriberat, så jag kan gå dit igen, för jag vill det. Ja, men när kan det vara säkert, när kan det vara preskriberat, så de inte kan liksom säga det igen. När skulle jag kunna smita dit igen? Ja, skitsamma. Men apropå just resor då, för ni var ju nyligen i Japan. Mm. Och du verkar ju ha varit lite här och var. Har ni någon resa planerad? Det var egentligen den här riktiga superresan. Det är ju sånt här grejer som man, ja, man planerar i några år nästan, känns det som. Och så liksom ser man fram emot. Och så till slut så bara händer det. Och sen liksom som en skitkorv så är det över. Ja men lite så. Det är liksom bara rann ur den och så liksom så här, jaha, så var det över. Ja. Vissa skitkorvar är ju inte så. Men den här var sån. Alltså resan alltså. Det är inte en sån där som bara sprutar ut. Nej. Utan det, den här är över nu. Och det var jättetrevligt. Vänta lite nu. Menar du på att det finns vissa skitkorvar som inte tar slut? Nej, det finns ju vissa skitkorvar som kanske, så att säga, gör mer problem efter sig. Ska vi skippa det, tror jag. Okej, vi går vidare här. För jag är lite nyfiken också, för du snackar ju lite animes. Amen. Så varför inte, ta och nämn ett par animes som du håller extra varmt om hjärtat. Den första jag såg var Battle Angel Alita. Den håller jag väldigt varmt om hjärtat. Jag har även mangan. Den enda mangan jag har. Sen så får jag nog säga Akira står mig väldigt nära hjärtat också, för att det var en sån här film jag såg när jag var yngre. Så den blev lite ikonisk. Oj, det ser jag. Den blev lite ikonisk för mig. Sen så kan jag även säga att lite nyare då kanske serier är Panipuni Dash, inte jätteny ändå, men ändå en serie som står mig väldigt nära hjärtat. En serie som är mycket referensskämt, den är rolig och den är lite, vad ska man säga, lite plumpt, underlig och cool. En serie som jag sett nyss, Arakawa Under the Bridge, tror jag nämnde den lite förut när vi snackade lite inför. Den tyckte jag var rätt bra också faktiskt. Just nu ser jag Kobayashi någonting. Det är en maid som är en drake till en annan tjej. Och den är rätt rolig också faktiskt. Den kanske är lite mer mainstream sådär, men den är rätt bra också. Jag ser den nu. Om ni hör det här, så att säga, om några dagar, så har den ju definitivt inte gått klart. Den är la in i typ så här 5-6 avsnitt eller någonting. Vad är du ute efter i en anime? Vad letar du efter? Ja, det är ungefär som, alltså, Lucky Star typ, så här, att bara få flyta bort lite. Lucky Star. De här mys-animes liksom. Ja, det kan man nog säga. Alltså, jag vill inte emot en liten harem heller, men alltså jag vill nog bara, det ska inte vara för mycket typ så här robotar och skuddmissiler och alltså folk som skriker och folk som i princip alltid, för det är så jävla typ den med att de ska alltid besegra saker och ting med sin vilja. Det är så jävla tröttsamt. Of course. Så det är så jävla tröttsamt. Det är ju ingenting man kan besegra med sin vilja. Lägg dig i sängen och försök få någonting med din vilja att gå och bli bra. Det händer ju inte. Ingenting går ju att besegra med sin vilja. Det är ju med handling när man besegrar någonting. Nu. Vilja har ju ingenting med saken att göra. Nu. Han känns som Max lite grann. Alltså, jag skulle vilja påstå att man applicerar sin vilja i vad man än gör. Så att Så måste det ju vara givetvis. Ja, så att det är väl lite kanske lite. Men så att säga, när så att säga, kroppen tar slut, när du inte kan flyga, så kan du ju trots allt inte flyga, även om du har viljan till att flyga. Alltså, utan då får du bygga en flygmaskin. Ja, ja. När det är såna, men alltså, kan de faktiskt flyga, så är det ju en helt annan sak. Eller finns det magi och sånt där? Det finns ju en förklaring oftast till varför de kan flyga i alla fall. Ja, jo, kanske det. Men alltså, det är någonting med anime som så att säga får mig också att bli lite sur, så att säga. Sur är ett dåligt ord, men liksom, det berör mig illa. Och det är alltid det här jävla viljan i alla fall. Men då måste jag fråga, har du sett Mushishi? Ja, den är skitbra. Yes, jag misstänkte inte. Jag har sett båda faktiskt, de är skitbra. Jättemys-serie. Jag tror att vi har pratat om den någon gång tidigare. Den är ju väldigt känd också. Den är väldigt gott betyg. Det är en väldigt skön serie. Den handlar ju lite om att de här, så att säga, vad kan man kalla det, spirits, typ andeväsendet egentligen inte har så jättemycket med oss att göra egentligen. Det är bara att vi råkar hamna i kläm ibland. Precis. Och jag menar, bara man har liksom förståelse och sunt förnuft, så brukar det mesta lösa sig. Ja. Jag är bara nyfiken. Den här Alita Battle Angel, den kom ju som film 2018. Ja, den ska ha kommit som film, tror jag, ända sedan 2010, och så har den skjutits upp hela tiden. Den är i alla fall, nu har de ju touchat regissör och så. Jag vet inte om de går Ghost in the Shell-vägen, att det blir lite mer vitt, om vi säger så. Men är det något du ser fram emot, eller blir det som det blir, eller hur känner du inför den filmen? Ja, när den kommer så lär jag väl se den. Men jag menar, alltså, jag vet inte riktigt. Nej, jag ska inte säga att jag egentligen ser fram emot den. De kommer aldrig göra det så bra som jag vill ha det ändå. Så kan det vara. Nej, jag vet att det kommer att vara så. Så är väl alltid fallet när det kommer till adaptioner av saker som man tycker om. Ja, det är alltså, så länge inte Uwe Boll gör den, är jag nöjd. Nej, det är faktiskt Robert Rodriguez av alla. Ja, vad har han gjort då? From Dusk Till Dawn. Jag tänkte, säger du 21 gram eller någonting när du kräks? Ja, men okej. Nej. Den har det vet jag inte om man har gjort. Jag kommer bara på Planet Terror och den här Sin City gjorde han. Han har gjort Sin City. Ja, men Gud. Vi gör så här att vi runder av Gäst i fokus här. Ja. Och går vidare. Men innan där ska jag passa på till lyssnarna där ute. Är det så att ni fortfarande inte har gjort det, så kan jag bara nämna att vi är just nu nominerade av publikationen M3 till årets spelpodcast 2016. Så gör gärna så här. Hoppa in på M3s hemsida, eller framförallt på vår Twitter, @nordlivpodcast. Så har ni en länk där till omröstningen. Får ni jättegärna rösta. Man har faktiskt även chans att vinna typ spel för 10 papp, så det kan ju alltid vara något. Sen kan det vara kul att få, om man har, om inte annars får chansen att få. Så ta gärna en titt på det. Men vi hoppar vidare till spel i fokus. Och Lotta, du har ju faktiskt spelat lite For Honor. Yes. Där man då typ hugger huvudet av folk. Ja. Eller? Ja, det är jättemysigt. Men den karaktären, det var faktiskt lite roligt. For Honor är ju, det är lite den typen av spel som jag brukar uppskatta. Jag menar, man går in och mosar skiten av sina kompisar. Men jag hade skitsvårt att hitta en karaktär, för då får man välja mellan 9 olika typer av karaktärer, säg klasser. Och jag hade skitsvårt för att hitta en som verkligen passade mig liksom. Testade och kände, nej, det funkar bara inte för mig. Testat alla de här coola japanska karaktärerna, testat lite riddare, ja, det brukar funka så, nej. Får jag bara lägga mig lite, vad är det för spel vi pratar om? Ja, det är For Honor, yes, ja, ursäkta. Men vad är det för spel? Yes, For Honor är, det är ett PvP-spel som handlar om att du har en karaktär och du springer runt i 3D-personsvy och slaktar dina fiender, helt enkelt. Och det är andra medspelare då, eller? Yes! Premissen av spelet är lite, vad skulle hända om du slängde in medeltida riddare, vikingar och samurajer och slåss, så de slåss i en så här all out battle. The age old question. Ja. Lite som samurajen. Ninjas versus Pirates. Lite ja. Åt det här hållet. Ja, men precis, lite så. Det är det som är lite premissen av det hela. Det finns en single player campaign också som inte är PvP, tror jag inte, men där är det med här. Men det du har kört är bara den öppna betan. Precis, eller? För att det var ju en öppen beta nu förra helgen. Ja. Och sen har spelet släppts nu i slutet av den här veckan. Så att de hade ju inte mycket tid på sig att förändra däremellan. Utan jag tror att den här öppna betan var mer för att locka spelare till sig. Och banna mig, det funkade. Okej. Men, och det är PvP:n som är störst helt enkelt. Som sagt, finns single player. Och PvP, då kan du köra 1v1, 2v2 och 4v4. Och så kan du ha lite olika, antingen bara ha ihjäl varandra eller så kan du ta points och så vidare. Alltså capture the flag, liknande. Okej. Okay. Det är alltså ingen öppen värld du springer omkring i, liksom där du bara möter folk som slår i huvudet, utan det här är uppgjort liksom. Precis, det är fasta banor. Och banorna, det är liksom bara så många olika banor. Och de kommer alltid se likadana ut. Men är det CS med svärd typ? Ja. Ja, det kan man typ anklaga för att vara. I tredje person. Ja. Precis, i tredje person. Och då får välja mellan 9 olika karaktärer som alla har olika vapen, olika stil och olika förmågor. Är det 9 karaktärer per liksom, vikingarna har 9 och samurajerna har 9? Nej, det är bara 3 per det är 3 per land så att säga. Okej, okay. Men är det 3 som de liknar varandra liksom, eller är det att de verkligen är olika, varenda en är olik från varandra? Eller? Nej, alla är verkligen olika. Ja, ah, okej. Okay. Du måste ju tänka på att ingen av de här 3 har ju likadana klasser, för att de är ju olika kulturer och så. Så att det är ju det som är basen då för de här klasserna. Så att alla har 3 stycken klasser som är kulturellt appropriate, eller om man ska säga inom citattecken, för just den rasen inom citattecken. Så det är precis. Det som är. Jag tror att hålla med pansarvagn. Lite fel tidsålder, but I like the way you're thinking. Nej, men jag menar, hela principen med att ha riddare var att du hade en stor, tung, heltäckande rustning, och de absolut flesta av dina vapen var krossvapen. Jag menar, de flesta svärd var egentligen tekniskt sett krossvapen, för att det fanns ingen chans att du kunde skära med den typen av svärd. Och så tittar man på Japan och tycker, ja, nej, det var inte riktigt den stilen de gick efter. Så att därför kan man inte riktigt ha samma tunga beväpnade riddare och hitta en historisk motsvarighet i Japan, feodala Japan. Var det bara PvP, alltså var det bara multiplayer-aspekter man fick testa i beten, eller kunde man testa den här kampanjen eller singelspelet också, eller? Jag tror att det bara var multiplayer, men jag ska inte svära på det. Jag kan nog med ganska stor sannolikhet säga att det bara var PvP. Men hade du roligt då? Ja. Jag hade skitroligt, för grejen var att jag höll nästan på att ge upp och känna sådär, nej, men alltså jag hittar ingen som liksom klaffar för mig. Det bara, nej, det gör inget för mig. Och då hade jag ju testat den här, först och främst alla coola japaner. I mean, Japaner. Ja, ja, precis. Du har den söta lilla japanen med... Det var ju säkerligen super akkurat, menar jag, att det, liksom, det finns en söt liten japan. Det här är Lottas lite idiosynkrasis här. Du ska inte riktigt ta hennes gulliga och söta och sånt där kommentarer riktigt vid face value, utan hon har lite udda idéer om vad som räknas som gulligt och sött och... Sådär, så att, men så länge hon tycker det är gulligt så. Ja. Men skönt. De passar inte i alla fall. Nej, men precis. Och så tänker man, ja, men okej. Okay. Annars så brukar tankkaraktärer funka rätt bra för mig. Så då tänker jag, ja, men okej, okay, någon schysst riddare med redig rustning. Kanske det går bättre. Nej. Så då tyckte jag, nej, screw it. I'm going raider. Tog killen med det största skägget och den största yxan jag kunde hitta. Och det var banne med kärlek vid första ögonkastet. Ja, men Lotta... det var så tillfredsställande, för att den här karaktären har en charge-förmåga. Så att då kunde jag bara rusa in på min motståndare, krama honom i en björnkram, springa in med honom rakt in i närmsta vägg och knäa honom i ansiktet. Det var bara så fantastiskt tillfredsställande gameplay, så att jag blev kär. Det var... Vad tyckte han du knäa? Framgick det? Han var också kär. Han var trevligt. Ja. Men Lotta, det är ju bra att du har liksom connectat med din inre patriot, helt enkelt. Mm, mm. Så att det slutade med att jag satt och spelade den här killen. Och Max satt och spelade den här söta lilla japanskan. Med två... Oj, nu ska jag inte säga det på japanska, för att då kommer vi ha lyssnare som hugger huvudet av mig. Men två korta, i alla fall, katana. Men det finns alltså kvinnliga och manliga karaktärer att välja mellan? Ja, man kan också byta kön på dem. Alla karaktärer kan man byta kön på. Just det, jättebra, jättebra. Yes, så att det är helt könsneutralt. Utan det, så man kan vara en rysk brottarkvinna i princip som springer kring i någon knä. Ja, den karaktären, hon var ståtlig. Det tror jag på. Hon hade lite av de här benen som du pratade om förut. Ja, bara just det. Kommer ingen här fatta den referensen, men jag gillar att du tar upp det. De kommer nog fatta det, för det där blir introt sen. Ja, okej. Okay. Det var roligt. Bara för det så kommer Max ta bort det och inte ha med ja, det. Ja, vi får väl se. Det får bli en enigma. Precis. Ja. Så att, ja, det var väldigt tillfredsställande. Ja. Men är det ett spel du kommer skaffa då? Ja, det är ju tyvärr det. Och jag säger tyvärr för tyvärr. Att... Ja, för att det kostar ju en del. Jättedyrt. Det är det jättedyrt? Ja, det är en 600 spänn. Ja. Och för mig som inte skulle köra särskilt mycket PvE, jag skulle inte köra särskilt mycket singel, utan det skulle bara vara den här PvP-grejen. Och du vill bara knäa folk. Ja, och det kan du fan betala 600 spänn för. Jag vill rusa på dem som ett freaking freight train. In med dem i första bästa vägg eller ner med dem för första bästa klippa liksom. Ja, det finns här med MMA, vet du va? Ja. Prövat det kanske? Ja, alltså jag är ju mer för de mer renodlade. Bushinken, Budo och Taijutsu testade jag på, men det var inte riktigt min grej. Jag är lite för brutal för det. Det är lite för sneaky för mig. Jag har testat nästan jättemånga kampsporter alltså, så att jag kan säga att MMA är verkligen bra. Testa det. Mm, ja, möjligt. Nej, men jag måste bara berätta. Det var så fantastiskt läge. Max står i alltså verkligen locked duel med sin motståndare. Vi kör 2v2. Och man får alltså se var motståndaren håller på att hugga ifrån, och så får du blocka från det hållet. Du kan blocka höger, vänster eller uppåt, och attackera också höger, vänster eller uppåt. Och verkligen den här intelligensduellen där båda försöker överrumpla sin motståndare, trötta ut sin motståndare och så vidare. Och så ser han hur det kommer någon form av fluffig, rödaktig, tågliknande grej springandes från sidan med min motståndare i famnen, och kraschar in i hans motståndare och kluffar ner båda för ett stup. Det var banne freaking glorious. Så det var som ett självmordsuppdrag, men som du tog två med dig i, eller? Nej, alltså jag stannar ju på toppen av klippan. Okej, okay, så du jag kom två. Bara där som godståget och tyckte och sen ner. Jag ler. Skrek du så i voice chatten också? Jag hoppas det att hon gjorde. Nej, inte i voice chatten, men jag skrek så irädd. Jag gör så när jag spelar sådana karaktärer. Alla undrar så här, vem var den där vikingakvinnan som skrek nu? Det är ingen som blir förvånad när det kommer till. Nej. Inte. Det låter ju härligt. Det låter jättehärligt. Ja, men det är väldigt härligt. Så att jag kommer ju skaffa nästa löning. Jag får tyvärr vänta tills dess. Men det är ett mysigt spel. Jag kan ju flicka in och meddela här priserna. For Honor kostar alltså 59,99 euro. Gör det. Det finns även en deluxe edition, som jag inte vet vad den innehåller riktigt, som kostar 69,99. Sen finns det även Gold Edition för 99,99. Och den är då, inkluderar då Season Pass. Sen finns det en sån här collector's edition också, som innehåller de här tre individuella faction helmets på ett litet stand, så här, en tredjedel full skala. Mm. Ser jävligt badass ut faktiskt, med lite så här collector's box och lithographies och där grejer för 139,99 euro. Så att men den är en sån här grej man måste preordra, tror jag, sånt där. Så att, eller jag vet inte, man måste nog köpa den på något annat ställe, för det går inte att köpa på Uplay i alla fall. Vad skulle du betala för den ryska kvinnan som statuett? Jag bara frågar henne det nu, alltså hon har ju trots allt här känns som en liten förälskelse här ändå. Skulle du ge typ en tusenlapp för den? Nära nog. Ja. Det två stycken mysigt. Människor faller också av den här plattformen de står på. Ja, men precis. Alltså, och dessutom, hon skulle se väldigt snygg ut i vitrinskåpet bredvid Lelouch från Code Geass. Mm. Ja, men ja, absolut. Så, ja, nära fan, nog. Fan, det blir dyrt det här spelet för dig. Jag vet. Det är elakt. Ja, men det här blir, ja, det blir kul sen att följa upp lite när du faktiskt får händerna över det fulla spelet och vi kanske kan... Hon skickar det skittråkigt. Vad är det för något? Vad är det för jävla skit jag vet inte mig in på? Jag tar men, tillbaka allt. Från att gå från det här när du verkligen mosar folk fullkomligen till att kanske mer sneaky tar an folk. Dishonored 2. Mm. Erik. Ja, jag spelade det. Börja med, vad är det? Vi har ju pratat om det lite tidigare, men med dina egna ord, vad handlar det om? Dishonored 2, det tar väl vid egentligen där ettan slutar. Corvo är lite äldre och tar hand om då den här lilla flickan, ja, som numera är då väl drottningen. Och ja, är det spoilerfritt eller får man liksom säga vad som händer eller? Ja. Någorlunda spoilerfritt. Inge... Hur hängda blir ni? Alltså, jag är spel. Men... Ja, men skit i det. Jag går inte jättemycket in på vad som händer mer. Försök inte major spoilers i alla fall. Om vi säger så här, du behöver inte gå så djupt. För vi gick igenom premisserna för ett antal avsnitt sen. Yep. Så ta lite kort bara. Ja, jag funderar på hur jag ska lägga upp det här så att det inte ser avsnitt. Man skulle kunna säga att det är någon sorts spel man smyger omkring i eller slår sig fram i. Mm. Och ja, som alla andra spel så finns det ju ett mål så att säga. Fan vad luddigt det här blir. Superluddigt. Jag får inte säga någonting. Hur i alla fall. Och det finns två olika karaktärer man kan välja numera. Det var ju det då, de introducerade då från ettan då, att man skulle kunna vara antingen då Corvo eller den här prinsessan då. Jag har faktiskt inte varit prinsessan, men jag har bara varit Corvo för det. För mig är du alltid en prinsessa. Mm, tack. Ja. Det var till henne du sa. Nej, det var till dig. Ja, det var till dig. Tack. Tycker om. Ja. Soft. Du sa Siv förut så. Ja, men det jag röd om kinderna fortsätter jag. I alla fall. Go on. Ja, precis. Och man helt enkelt, det finns så att säga många banor i det här spelet som man tar sig an då. Mm. Antingen kanske lite mer bordusa sättet att man liksom springer in och helt enkelt ja, gör sig av med allting som är i vägen, eller att man helt enkelt smyger omkring då, vilket jag tycker ändå är det här spelets styrka och även var det förra spelets styrka. Att man då kunde smyga omkring och ta sig an alla de här grejerna och känna sig som ett badass när man helt enkelt klarar av att vara osedd. Fast vi alla vet ju att det var ju typ 45 continuous innan det hände på den banan. Men ändå, det känns ju för jävla bra när det är klart. Och man har så att säga lyckats, ja, snuffar lyckats. Egentligen inte. För jag menar, vem har någonsin gjort en perfect sneak från början i ett spel? Det finns ju ingen. Nej. Alltså, är det någon som har gjort det här då? Alltså... Inte jag förmodligen. Nej, precis. Det är lite dit jag vill komma. Jag skulle gärna vilja säga ja. Ja, vågar du det? Nej. Nej, just det. Skitsamma i alla fall. Dishonored 2. Jag tyckte att det var okej i alla fall. Jag ska inte säga att det var bättre än ettan, för det tycker jag absolut inte att det var. Men det var ett okej spel. Vad är det som skiljer då? Vad känner du så här rent spontant skiljer från... I och med att du ändå känner så, vad är det som gör att får dig att känna att det skiljer sig från ettan? Alltså, jag tyckte att ettan hade en story som var betydligt trevligare och som var... Alltså, när man spelar spelet så känns det som att man är i storyn. Man, liksom, man vandrar omkring saker och ting. Liksom, man är ju ett hus i ettan, så att säga, och... Det känns som att man kommer i en bättre kontakt med karaktärerna där, och det känns som att de här karaktärerna är lite verkligare, de finns alltså, du gör val som på så att säga, som är en värld och det händer saker och ting. Det jag tycker att de har tappat det lite i ettan. Det är mer som att den är en snygg miljö, eller i tvåan menar jag. Så det känns mer som att de har koncentrerat på att göra en snygg miljö och snyggt spel och coola gimmicks istället för att satsa på en lite sjö story som de gjorde i ettan faktiskt. Mm. Jag tycker det tappar där. Jag säger inte att det är ett dåligt spel, för det, tekniskt sett så är det ju ett bra spel, men jag tycker att det fallerar för de har missat att ta med det här som var lite bra i storyn. Det låter lite som lite av hjärtat på något sätt. Alltså hjärtat av första spelet var storyn. Och tappar man hjärtat så tappar man mycket av känslan då. Men storyn passade väldigt bra ihop också med så att säga, deras setting som de hade. Alltså hur spelet såg ut, hur spelet upplevdes när du smög omkring. Karaktärerna som vävdes in i ettan tyckte jag passade väldigt bra ihop med så att säga, själva miljön och så, vad ska man säga, den påhittade värld de ändå hade skapat så att säga, där allting passade in. Och det kom nya grejer också lite så där. Alltså det kom nya fiender, det kom lite män i svarta huvor och det liksom, man kokades ihop och det vävdes en story när man spelade vidare. Jag tycker det är mer i tvåan så spelar man och så har man ett mål. Och så liksom spelar man mot det målet hela tiden och så liksom bara, ja, det gnatar banan bara. Mm. Men finns det någonting just, nu har vi kollat på det som kanske har blivit, som du känner, ja det här kanske inte var lika, men finns det någon förbättring i spelet från ettan som du känner, här har de faktiskt gjort en förbättring, det här tycker jag var, det här var bra faktiskt. Mm, grafiskt. Mm. Givetvis, och det är ju ett nyare spel så det är kanske inte så jättekonstigt, men det är ju någonting vi nästan kräver av spelen idag i alla fall, att de, ja, från ettan till tvåan så måste det ju vara snyggare och det har de ju lyckats med och numera så kan man ju spela som två. Jag har inte prövat det, så ska jag egentligen inte uttrycka mig hur det är att spela som då prinsessan eller vad hon nu är. Skitsamma i alla fall. Så hon har en hel del coola krafter, kejsarinnan. Ja, hon har det, va. Det men skulle inte förvåna mig. Mycket av hon har ju två krafter gemensamt med Corvo egentligen. Mm. Det är ju Blink, antar jag. Hennes heter Far Reach. Det är inte, hon teleporteras inte, utan hon får en sån här klo som åker fram och så dras hon dit. Så det blir lite som en grappling hook nästan. Bionic Commando. Ja, och Dark Vision. Men sen har hon använt även en kraft som heter... vad heter den nu? Vad gör den? Man kan länka samman fiender, kan man göra. Så att du kan markera typ tre stycken fiender. Och där du gör till en av dem händer allihopa. Så om du skjuter den med en crossbow bolt eller sådär och den med en sån sömndart till exempel, så somnar allihopa. Genom att bara skjuta en. Alltså. Så det är, och jag tror att när du maxat den så kan du länka ihop fem stycken fiender på en gång. Det låter ju superopp. Det låter ju lite nästan för bra, eller? Ja, fast det tar ju en stund. Från början så kan du länka ihop två, tror jag. Ja. Och det gör ju så att du kan rensa ut fiender ganska enkelt beroende på din playstyle, men det gör ju att du kan tagga fiender, men de måste vara inom ett visst område från dig för att du ska kunna göra det här även när du har länkat dem. Så att, det är en väldigt, väldigt bra taktik för att kunna ta ut fiender som är för långt borta, så att de är längre bort från dig där de skulle se dig till exempel. Jag hör dig. Och det är det här jag tänker att det har de definitivt lyckats med i tvåan. De har gjort ett mer tekniskt avancerat spel och de har gjort det snyggare. De har bara missat det här med att det faktiskt ska vara roligt att spela också. Jag tror att den enda stora missen som de gjorde egentligen var det att de hade ingen central area som de hade i första spelet. Där hade man ju när man kom till Dunwall Docks. Ja, precis. Så dit kom man ju flera gånger under spelet, så man kunde ju se ändringarna som skedde från saker man hade gjort. Lite konsekvenserna då. Medan i tvåan så har man ingen sån central area som man kan väl kalla båten för det, va? Kan man Men det båten liknas ju snarare som pubben då som man är vid. Ja, precis. Medans Dunwall Docks var ju ett ställe som man gick till för att sen gå därifrån till de olika missions. Jo, det har du rätt i faktiskt. Och det saknades lite, vilket gjorde att man kunde se konsekvenserna av saker som man har gjort tidigare. Till exempel ett förmöte var så att gjorde man vissa saker så beefade de upp security vid Docks och gjorde man inte det liksom så. Så det jag tror att det var en liten avsaknad den grejen som gjorde att det kändes som att vissa saker man gjorde inte hade någon impact på resten av världen i tvåan. Men jag tror att jag vet definitivt att storyn, saker man gör, val man gör och sånt har en impact på världen och fiender man stöter på och sånt, beroende på vad man gör mot dem och inte gör mot dem, så händer det olika saker senare i spelet. Så att det känns bara inte riktigt så, och det är nog det de missar. Men jag tror att det är en bra sak ändå att man inte känner av den impacten, för att då nästa gång man spelar igenom spelet så kanske man gör saker annorlunda, och då märker man ju, nu är det ju något annat som har hänt här. Det här blir intressant, för det här kan vi följa upp på lite senare. Jag håller med om att det är ju en cool idé så sett. Det är det att om man inte har fångat någon från första spelgenomgången, vad är det som gör att de sätter sig och spelar en gång till? Jag förstår inte det. För att jag har ju knappt tagit mig, alltså jag kommer inte knappt ta mig igenom det här spelet. Vad är det som gör att jag spelar en tillgång? Det känns som att de har lagt ner så mycket krut i så fall på någonting som ingen i så fall kommer uppleva nästan. Det är lite synd. Alltså tar man sig igenom spelet så är det ingenting man kan göra åt saken då. Men för de som faktiskt tar sig igenom spelet så är det ju då som replayabilityn kommer. Speciellt med det hänger ju som sagt på att man faktiskt uppskattar spelet. Ja. Även om de kan ju inte please allihopa, och är det så att man inte känner det så gör man ju inte det. Okay. Och det är ju lite där. Men vi gör så här. Ska vi runda av? Om det är så att man har kört första Dishonored, ska man ta sig an Dishonored 2? Jag får säga nej, men jag skulle definitivt plocka upp det på en sale eller alltså när det blir billigare. Då tycker jag absolut att man ska göra det. Jag skulle nog kanske inte göra det nu. Och sen är det som alla andra jävla spel nu för tiden. Alltså det är inget spel som släpps komplett nu idag. Så jag menar, nej, egentligen inte. Jag gillade Dishonored 1 och gick på att köpa tvåan. Skulle kanske inte gjort det. Skulle kanske vänta tills det blir billigare. Ja, det är svårt att veta. Eller så kan man helt enkelt bara säga till sig själv att nu gör jag aldrig mer det här. Nu köper jag aldrig några mer nya spel. Jag köper bara gamla spel som är färdiga. Och ärligt talat, hela diskussionen med det släpps inte hela spel längre. Vad säger som att vi petar i det getingboet en annan gång? För att, honestly, det kan jag ranta om en stund. Ja, wow. Bra, okay. Men där har vi det. Spel i fokus för den här veckan. Och är det så att ni har några tankar där ute angående det vi har pratat om i Dishonored 2 eller For Honor, så hör av er till oss på info@nordlivpodcast.se. Men med det sagt så hoppar vi istället över till nyheter. Och för den här veckan så har du lite nyheter vi kan gå igenom lite snabbt. Rob? Ja, alltså det är nyhetsdags. Yes. Oj. Jag kan inte låta bli, okej? Ja, den här veckan så har vi lite små nyheter. Första nyheten är då att Steam Greenlight, som har då varit deras indie-tjänst, eller vad man ska säga, det är litet in för indie-utvecklare då. Där folk kan rösta på dem och sånt där för att de ska kunna bli upptagna av Steam och sen publicerade då. Har ju då de har stängt det nu. Och de har ersatt det med Steam Direct. Och skillnaden är egentligen, så vitt jag förstår det, bara att i Steam Greenlight så var en utvecklare bara tvungen att betala en gång för sitt konto, antar jag. Så att de kunde lägga upp hur många spel som helst för en summa, en initial summa. Medan nu i Direct så måste man betala för varje spel som man lägger upp. Och det har de väl instituerat då för att det inte ska bli en miljon jävla halvkopior på andra spel som ska dyka upp. Bara för att folk vill känna lite. Redan där blir det ju lite av en gallring. Och sen också det att de har ju inte kvar det här när man liksom publiken ska tumma upp angående om det ska gå igenom eller inte liksom och så. Utan det kommer direkt komma ut till Steam Store. Och då får helt enkelt, de har väl någon ny algoritm där som kommer ta sig an det då. Just vad som kommer synas mest och så. Men jag tror att det här är nog bra. De har haft så här 40 000 survival games som kom ut. Och det blir så pass mättat och folk ser så mycket. Det är inte nödvändigtvis dåliga spel, men halvhjärtade spel. Spel som folk ringer in, så att säga. Jag tror det är väldigt många early access-spel också som dyker upp i det här och som aldrig blir klara, för att de publiceras i Greenlight liksom och kommer in i store för att folk vill se det. Åh, det här ser intressant ut, och sen så släpper de typ 5 uppdateringar och sen så är det liksom slut typ. Är det lite DayZ vi pratar nu, eller? DayZ utvecklas ju fortfarande, gör de ju. Ja, men det är också sån här typiskt. Det har jag hållit på ju länge som helst. Jo, precis. Fast det var ju en av de tidigaste, har jag för mig. Så att det, men det är lite, det har ju kommit en miljon jävla kopior av bara det spelet. Så att det är ju det som de vill gallra ut lite. De har ju pumpat upp kostnaden också, för, eller avgiften då, för det här till upp till 45 000 spänn för ett spel. Så att, jag antar att det är baserat på storlek, kan jag tänka mig. Ja, det måste ju finnas någon. Ja, för jag kan inte tänka mig att någon, en indie-studio på typ en pers liksom, någon snubbe som sitter hemma i sin skrubb och programmerar ett typ Game Dev Tycoon liknande spel ska behöva betala 45 000 spänn för ett spel som kanske kostar vad, en 100 spänn liksom att sälja. Mm-hmm. Så att jag vet inte, det känns ju lite orimligt på något sätt. De har nog bra kriterier de går ifrån, tror jag. Eller hoppas i alla fall. Jag tror nog att det blir bra det. För det pumpas ut så mycket där. Eller har gjort. Så att, du vet, det blir så här nyhetens behag. Ja, men vad är det idag? Och så har det flockats folk. Man ser YouTube. Det har väl hjälpt till mycket med många YouTubare. Ja, men nu, de är sig hela tiden på jakten efter det där spelet som är knäppt bara. Är Birgir Pall liksom, tänker jag på då. Är det någon på som har sett Birgir Pall? Det är någon islänning eller någon tysk, tror jag, eller någon sån där som spelar igenom dåliga spel på internet. Men det är sån här typiskt trött humor. Man kan sitta och skratta åt det. Det mesta de gör är inte skitroligt, men en del grejer de gör är jätteroligt. Ja, lite som det där. Ja, typ som intressant. Ja. Vad var det där spelet du spelade, Fredrik? Det där, Poop. Ja. Tänker du på den, eller? Ja. Poop in my soup. Något sånt där var det. Poop in my soup? Ja. Jävla skitspel. There's poop in my soup. Ja, det jävla skitspelt. Det är roligt sagt. Bokstavligt talat. Ja, vi får väl hoppas att... Jag får ju större del av mina rekommendationer av indiespel och sånt där från just YouTube. När folk kör, när YouTubers som jag tittar på kör såhär one-shots liksom, där de bara har en liten titt på något spel. Så tänker jag, det där såg inte så. Det var ju så jag hittade Raft till exempel. Okay. Så att... Ja, men där har vi i alla fall Steam Direct. Yes. Sen har vi nästa nyheter. Efter många om och men och lite outcry och lite sånt där, så kommer John Wick 2 till Sverige i alla fall. Vi skulle ju inte få det då, jag vet inte, det gick inte tillräckligt bra för John Wick originala filmen här i Sverige, så de tänkte, nej, vi vill inte ha, men eftersom det har ju fått lite av en cult following efteråt, uppenbarligen, och det var lite, och folk ville liksom, nej, vi ska ha den här. Så den 24 februari så är det premiär för John Wick 2 här i bio, här i Sverige menar jag. Här i bio. Ja, det är jättekul. Det är förvisso ingen supernyhet, men det är nyheten som gör mig lite glad att folk, intresset där ute har varit enormt. Och sen har det ju spelat in typ 40 miljoner bara under premiärhelgen, så det hjälpte ju till såklart. Jo, att Nordisk Film bara, men fine, det här ska vi nog ta in. Så jag kommer nog gå och faktiskt se den här. Hoppas att har jag pengar till så kommer jag nog gå och se, för jag gillade John Wick 1 väldigt mycket faktiskt. Den har ju fått väldigt mycket bra kritik, så det, vi får se om det faktiskt är så. Mitt största problem med John Wick 1 är att jag kan inte riktigt sitta fingret på vad det är jag tycker om med den filmen. Nej, det var nog det jag skulle vilja höra, tror jag. För att den är väldigt standard ändå, liksom actionrulle tycker jag. Men på något sätt så är den så pass standard att den är ny på något sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Det som jag fann intressant med det, nu ska vi inte göra en jättelång utläggning här, men jag tyckte om estetiken i filmen, hur de la upp den här världen med all assassins, och framförallt på något sätt så är det med att Keanu Reeves, han är ingen superskådis, men nej, verkligen inte. När han får en viss typ av roll, när han får en viss typ av film, så kan han vara cool, och då är det inte bara cool för utseende, då kan det vara cool som den karaktären som han innehar, så att säga. I det här fallet så tyckte jag att den karaktären hade fötterna på jorden, hans fru hade dött, och den han hade fått kvar från henne var hunden, och sen vet vi vad som hände med hunden. Uh-huh. Och sen gick han på en rampage. Jag undrar ju om storyn håller i tvåan, men jag tyckte jättemycket om den av någon anledning. Det är lite såhär, man läste premissen för ettan och tänkte, vad fan. Ja, de skulle inte ha dödat. Jag tror att premissen det jag läste var ju synopsis, var typ de skulle inte ha dödat hans hund liksom, eller något sånt där. Och det var liksom så, jag bara, what? What? Really? Och sen såg jag trailern och bara, okej, jag ska kolla på den här i alla fall. Så kollar jag på den och bara, okej, den var ju faktiskt jävligt bra. Så ja. Men i alla fall, vi går vidare. Men jag har en fråga också. Är John yes. Wick en rape and revenge-film typ av? Rape and revenge? Ja, de mördar ju alltså, så här, hunden där. Är det typ nästan som en rape and revenge-film? Jag vet inte riktigt vad det är, men det är ingen rape i filmen så vidt jag är. Nej, men jag menar, det är ju så att säga, de är ju honom illa ordentligt, fast genom hans hund. Alltså, han går ju verkligen in för revenge, liksom. Han, ja. Så att den är, jag föreslår att du faktiskt kolla på den. Det är en ganska stark rekommendation. Är det, från... Ja, jag har sett det. Ja, det är bra. Jag gillar också att du sa att den var så plain så att den blir nyskapande. Ja, men jag vet inte, det är en väldigt typisk actionrulle ändå, ja. Alltså på något sätt. Men, men samtidigt så är den så pass typisk att... Den gör den typiska actionfilmen så jävla bra ändå. Jag menar, de har ju redan spelat ut hela filmens raison d'être i ettan. Hur i hela fridens dag gör de en tvåa? Det är lite det som är väl intresset också i tvåan, ja. Antar jag. Precis. Det där som ska bli intressant att se. Det blir en helt annan film. Mm-hmm. Det blir nog superdjupt istället. Ja, eller hur? Kanske. Vi får se. I alla fall, nästa nyhet. Vi har, det har ju varit lite, inte kontrovers, men det har ju varit lite diskussioner kring Star Wars episode 8 sen titeln The Last Jedi annonserades ut här för, vad är det, 2-3 veckor sedan eller något sånt där? Något sånt. Så att, och det har ju varit en hel del spekulationer kring vad det betyder. Vem är den sista Jedi? Det är uppenbarligen Luke, men är han den sista Jedi? Är det Rey? Whatever, liksom. Vad är det för någonting? Och nu, i och med att den nya titeln nu har blivit översatt till andra språk, så har ju linguistiken då visat att Jedi, ordet Jedi är ju samma i både singular och plural. Mm. Och det säger ju ingenting på engelska, men i andra språk, till exempel svenska, så ligger ju pluralen i andra ord också, kan avslöja då. Och den har då avslöjat då att Jedi är i plural, så titeln anspeglar då på flera Jedi istället för bara en. Vilket ger ju lite extra vikt till titeln då, tycker jag i alla fall. Mer än så egentligen var det väl inte i den nyheten. Det var lite, wow. lite intressant kuriosa, tycker jag i alla fall. Jag gillar också det. Alltså, någonstans så dör du i en cancerpatient när det finns två nördar som slåss om det singular och plural. Alltså, ja, jag tror, det är, det, så är ju livet, vet du. Jag gillar det. Det finns trivialiteter för andra som är, liksom, lever i en värld också där folk dör av svält. Jag tänkte cancer, för det är inte jättemånga som dör av svält säkert längre, men jag tänker i alla fall att det finns en cancerpatient eller någonting, eller kanske USA bombar någon i huvudet i alla fall. Men alltså, sen liksom sitter det två nördar i ett rum och säger, är det plural eller är det singular? Jag gillar den kontrasten. Jo, men alltså, linguistiknörden i mig gigglar lite och tycker, haha, you didn't see that one coming. Det är ju psykiskt sjukt det här egentligen. Det är som att titta på filmen Brasil ungefär där. Men i alla fall, jag tyckte det var intressant, för det påvisar ju lite intelligens bakom titelns val i alla fall, tycker jag i alla fall. Det påvisar intelligens av titelns val. Ja, men faktiskt bara de orden gör mig lycklig. Okej, fine. Okej. Jag tänker vidare till en annan liten nyhet. Det här är något som ligger nära mitt hjärta i alla fall. YS 8. Lacrimosa of Dana, som släpptes här förra året i Japan, vilket är det absolut senaste spelet. Jag tror det är det senaste spelet. Nej, det är inte det senaste spelet kronologiskt. Jag kommer faktiskt inte ihåg nu. YS har en så här jättekonstig... Vi vet ju inte ens vad det är knappt. Så det är ett spel. Det är ett JRPG hack and slash-aktigt spel. Handlar om en rödhårig äventyrare som heter Adult Christine. Han flänger runt lite i den här fiktiva världen som är typ en parallell till våran egen, fast lite annorlunda. Och äventyrar. Gör han. För det är hans job description. Han är typ den första riktiga äventyraren som åker runt i världen och löser... Jag vill se hans anställningsbevis. Han det står där första har... riktiga äventyraren på den. Äventyraren. Men han har inte, den, det, han har inte nej, det är specifikt också. Det ska stå den på att jag första. Är den första riktiga äventyraren. Ja, nej, alltså, han alla andra äventyrare och jag är först. Han är först och han är den enda riktiga. Nej, men alltså han jävla megaloman är vad det är. En era of adventure, ja. Alltså han liksom att folk är han har en tendens att bli skeppsbruten och tappa minnet. Har han en tendens att bli skeppsbruten? Seriöst, alltså, det händer i typ 3 av spelen. Ja, förlut med det. Han är alltid först med att vara skeppsbruten. Nej, han har en tendens att bli skeppsbruten. Först. I alla fall. Vi har kommit ifrån nyheter. Det är skeppsbruten på riktigt. Ja, nyheten att det släpps på Steam 2017 i hösten. Nyheten släpps först hos honom. Nyheten är att det släpps på engelska i Ja, det släpps första gången släpps det här spelet på engelska i höst på PlayStation 4, PS Vita och för första gången på Steam också. Nu i höst. Så jag är väldigt... Blir det ett inköp för dig då? Det är förhoppningsvis. Om inte annat kanske en recension. Hint. Du är den första som recenserar. Ja, det kan man ju alltid hoppas. Jag var ju väldigt tidig med Dishonored 2. Får se upp så att du inte blir skeppsbruten bara. Det är definitivt det. I alla fall. Det var slutet på alla nyheter vi hade. Så över till dig, Fredrik, igen. Tack. Bra, men då hoppar vi vidare ytterligare. Och så kommer vi till veckans diskussion som vi på sätt och vis har nuddat lite kring tidigare. Men det är omspelning av spel. Hur ofta gör vi det? Och vad adderar eller tar ifrån en tidigare omspelning? För om ni har spelat ett spel, om vi säger så här då, vi börjar med Erik. Mm. Brukar du spela omspel? Inte jätteofta får jag säga, men jag spelar om spel också, men jag säger att jag spelar nog hellre nya spel. Jag spelar om spel, för ofta håller inte gamla spel riktigt lika bra som man minns dem. Så jag gillar minnet av dem lite för mycket, tror jag, för att spela igenom dem några gånger till. Det finns några grejer som håller det. Jag tycker Fallout 1 och 2 håller relativt bra, även om det är också rätt så quirky, men jag tycker de håller rätt så bra. Men om vi säger så här, säg att du köper ett nytt spel och du kör rakt igenom det. Kommer du då Fallout 4 till exempel då? Ja, tar du gärna upp det då direkt efter? Nej för fan, nej. Har jag spelat igenom det precis just nu, och särskilt som jag spelar med Fallout 4 också, alltså, verkligen försöker jag hitta varje liksom nook and cranny på kartan så att säga, så nej, det har sett mig verkligen inte att göra om det liksom superexplorer-äventyret. Nej, det gör jag absolut inte. Nej, då är jag trött på det. Vad säger du då, kastar det. Förlåt, ja. Vad säger du då, Rob? Det beror på lite vilka spel det är. Jag spelade igenom Dragon Age Origins när det kom. Och sen har jag fått lite rört spelet för en månad sedan när jag körde det. Jag köpte det och körde det igen på Origin. Så att det beror lite på. Jag tror att Mass Effect, första Mass Effect har jag kört igenom typ 3-4 gånger. Och de flesta av dem var ju alltså typ inom de första 2 åren som det släpptes. Okay. Så att det beror väldigt mycket på spel. Sen har jag ju vissa spel som jag har kört om gång på gång. Lite. Ja, men jag tror att Tomb Raider, det förra spelet då, det första i den här nya trilogin, har jag kört igenom 3 gånger tror jag, och då är det 100% genomkört, plockat alla collectibles och allt sånt där, bara för att jag tyckte om liksom stilen på det här spelet och liksom story och allt sånt där. Men 100%? Ja, plocka alla collectibles och allt sånt där. Jag fuskade ju och hade en guide bredvid då, men de flesta av dem kan man ju hitta liksom relativt enkelt genom att spela genom spelet ganska noga. Så att, en fråga är bara, alltså, om man spelar igenom det så att säga, nu gör det med jävligt stora snuffar här, om man spelar igenom det så att säga normalt, hur lång tid tar det då? Så jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg, jag har inga figur liksom framför mig, men kanske 8-9 timmar tror jag. Och så på ditt då 100% jag sett. Jag vet inte, 12-13 kanske. Ja, det adderar inte jättemycket alltså, för det kändes liksom att det var på liksom typ Det enda som du lägger till egentligen är det att när du spelar igenom spelet så kommer du till areas som du kommer tillbaka till senare. Och du kan ju alltid ta dig tillbaka till de flesta areas som du redan har varit i. Och det är ju mycket i slutet av spelet, i stort sett precis innan du går till sista biten, så kan du alltså ha, då har du access till hela kartan. Och då kan du ta dig igenom, och du har ju en liten guide där du kan se, okej, okay, jag har inte plockat alla grejer på det här stället. Då vet du att, okej, okay, jag har 2 stycken av den här collectiblen kvar här. Då kan jag bara springa runt hela på den och leta. Och man har ju en sån här sense-grej som gör att du kan hitta saker också runt omkring dig. Mm. Så att det är inte en personlig fråga här nu också. Om du skulle vara så att det är en collectible som du vet hur du hittar, men på något vis inte kan hitta den. Alltså, mer eller mindre, det går inte att hitta den. Någonting fuckar, du kan bara få 99%. Hur mår du då? Alltså, jag blir ju mest irriterad. Men är det något som har buggat spelet, alltså, som gör att jag inte kan få tag på den, så är det inte så att jag förlorar... Kan du acceptera det och gå vidare? Ja, det är inte så att jag förlorar sömn på det. Jag kommer ju vara arg en stund, men det är inte så att liksom... Jag blir hur mycket arg en stund? Det är inte så att jag ligger vaken i 3 månader efteråt och bara, åh nej, alltså den där collectiblen, hör jag. Men det finns ju eller? Alltså... Mm. Men jag tror att mycket av så här spel där man spelar om spel har att göra med, för mig i alla fall, 3 faktorer. Dels det har att göra med dels hur mycket jag tyckte om spelet till att börja med. Och sen hur långt spelet är. Och sen hur det har lite också att göra med hur casual man kan spela spelet. Och med det så menar jag, måste jag fokusera på storyn när jag spelar, måste jag fokusera på dialog och story och allt sånt där när jag spelar om spelet? Eller kan jag ha en YouTube-video eller en talbok eller någonting i öronen och sen bara köra? För sånt har en stor faktor på, för då kan jag bara sitta, då kan jag ta upp ett spel som jag redan har klarat av, som Tomb Raider till exempel. Där behöver jag inte fokusera på storyn eftersom jag kan det redan. Jag har redan kört igenom spelet 2 gånger liksom innan. Så då kan jag bara plocka upp spelet och köra igenom det utan att jag behöver egentligen tänka på vad som händer. Jag kan lyssna på talbok eller kolla på YouTube eller något sånt där samtidigt. Man kan säga att det är som att se ett gammalt avsnitt av Vänner typ för dig. Lite åt det hållet. Ja. Alltså det spelar egentligen ingen större roll så länge det liksom går där. Ja. Det hjälper ju att det är roligt också. Det är ju någonting man har att göra lite tidsfördriv. Men det är ju en fråga om gameplay där, att gameplay ska vara liksom AO tycker jag. Men vi hoppar vidare till Lotta. Hur ofta gör du omspelningar av spel? I mån av tid höll jag på att säga. Alltså, de spel som jag verkligen fastnar för mest, det är ju i och för sig fighting-spel och MMORPGs. De är lite svåra att spela om. Mm. Det är lite svårt att vinna spelet. Mm. Så. Men vilket har du spelat om mest? Det måste nog vara Heroes of Might and Magic. Det är fan ett bra spel. Ja. Både 2:an och 3:an så har jag kört om samtliga kampanjer ett antal gånger. Och det är liksom en serie som jag återkommer till, ja, men kanske inte varje år, men nästan. Jag kommer ihåg Lotta när de utannonserade den här HD remaken av Heroes 3. Ja. Och du var ju i extas över. Yes. Oh! Det kommer liksom en HD-remake. Oh yes, so cool. Vad är det, typ 2 år sedan nu eller någonting? Ja, men något har du sånt. Tagit an den eller? Nej, jag har tittat på alla sprites, animationer och så vidare. De är väldigt söta. Nu var det vi där igen. Ja, vi kommer dit ofta. Ja. Ja, men det är ett väldigt gulligt spel. Men nej, det är ju faktiskt originalversionen jag har fortsatt köra. Hur många gånger har du nött den? Hur många timmar har du i originalversionen? Oj, i 3:an. Vilken som du har nött mest? Hur många timmar har du samlat på dig? Ja, du. Den jag körde först, det var ju 2:an och det var demon som var till 2:an. Och den har jag väl, den lilla söta demon har jag väl kanske en... par 100 timmar i. Och det var innan jag skaffade... Jag älskar att du spelat ett demo i 200 timmar. Ja, men något sånt. Jag tror... Ja, men alltså, grejen med Heroes of Might and Magic-spelen är att det är ju ingen... Ja, jo visst, det är en story, men det är ju inte det som är grejen, va? Men om man där snackar istället storiespel, alltså Dragon Age till exempel, till skillnad från Rob så har jag ju kört Dragon Age Origins, ja, åtminstone en gång för varje origin, höll jag på att säga. Okej. Det är mycket tid. Ja. I mean, man måste ju testa på alla olika ursprung och de olika klasserna. Och så måste man ju testa på vem som är bäst, Alistair eller Liliana. Eller, bara för att jag glömmer, Zevran. Frelin Awesome Zevran. Vem är den bästa partnern? Alltså, jag kan svara på den frågan åt dig, Lotta. Det är så? Ja, det är Morgan. Det är... Nej, men alltså, Morgan är så mycket drama, orka. Visst, men, hon är söt att titta på. Det är Claudia Black, ja, kom igen. Det går inte. Visst, liksom. Den rösten gör allt. Hon är jättesöt att titta liksom på. Hon är jättemysig att lyssna på. Men det är så mycket drama. Honestly. Men demon babies. Herregud. Ja. Men om vi säger så här då, om vi tar och kollar på den här frågan igen angående just omspelning av spel, vad tror ni gör att ni tar an er spel en andra gång? Vad är liksom, vad adderar det till upplevelsen, om vi säger så då? För mig är det, ja, men ta till exempel de här olika rollspelen, ta Dragon Age, så vill jag ju se, jag vill se hela spelet. Om det är ett spel där jag inte kan se hela spelet från alla synvinklar i en playthrough, ja, men då måste jag ju uppenbarligen spela om det. Och jag menar med Heroes of Might and Magic, du måste ju åtminstone köra alla kampanjer en gång så att du tar dig igenom alla olika teams. Clearly. Tänk om man satte sig i bilen någon gång och tänker typ så här, jag har fan inte sett riktigt alla gator någon gång. Fundera på om jag skulle ta och göra det. Menar du på att det hade man att göra? Ja. Det har jag gjort faktiskt. Jag har liksom gått ut och gått. Och det kan ju omöjligt vara sant. Då skulle du inte sitta här. Det är för att jag fick körkort för ett par år sedan bara. 3 år sedan. Ja. Och då tänkte jag, men jag har ju cyklat överallt. Så jag har inte riktigt den. Och du menar, det är ju skillnad att köra bil istället. Och då tänkte jag, jag har ju cyklat överallt. Men nu kan jag faktiskt bara sitta ner och åka och titta. Och då kan jag åka till ställen som jag faktiskt inte har åkt till. Så jag passar på att åka lite extra. Vi har ju ett antal gånger efter podcasten till exempel. När vi sitter i vårt eftersnack och pratar. Då Fredrik kommer så här, du och Danny med och säger, du norsken, ska du med ut och åka lite imorgon? Så här. Danny liksom så här, vadå, hade du någonstans du liksom vill ska någonstans? Ska vi någonstans? Ja. Och Fredrik bara, nej, jag vill bara ut och köra lite. Så. Ja, men då ska ni ju faktiskt någonstans. Ni ska ut och uppleva. Ja, men alltså, ja. Danny frågar ju om det fanns någon destination liksom. Så här. Ja, men destinationen är inte ett ställe. Destinationen är en sinnesstämning, skulle man säga. Det är inte målet som, det är inte destinationen som räknas, utan det är liksom nu, resan. Nu gör jag en guldstjärna här åt Erik. Du vet, alltså, så där har jag gjort, vet, jag fick min motorcykel och så tog jag motorcykelkort och så det första jag gjorde var det bara rätt ner till talen helt själv. För jag bara kände att nu måste jag ju bara iväg. Jag måste ju bara se hur det ser ut. Jag önskar jag kunde göra det också. Jag kan inte lämna den här biten av diskussionen utan att säga journey before destination. Så är det bara. Om vi hoppar tillbaka till omspel, ja. Jag tänkte jag kan ju säga också vad jag känner i ämnet. Ja. Det är inte som fråga där, det är otrevligt. Nej, det, så är det ibland. Jag, som nu, kör jag Witcher 3. Och förvisso känner jag så här, ja, men det här, jag kan tänka mig att köra om där. Men jag kommer nog inte göra det, för att i de flesta story-RPG-en så brukar jag ha filosofin av att det som händer mig, det är min berättelse. Och jag vet att jag gör val som man många gånger kan göra om. Och göra ibland rätt inom situationstecken. Men jag tänker, jag har gjort de här valen. Jag lever med de valen och jag lever med dem för att det är min story. Punkt slut. Och sen kör jag klart spelet. Det är få gånger jag kör om spelet på grund av storyn. Det är extremt sällan. De gånger jag kör om spel, det är ju de här... Diablo 3, Diablo 2. Där sitter du inte och kör en för storyn. Första gången kanske jag gjorde det. Men sen kör du ju för att gameplayet. Det finns gameplayet, det en story i dem? Ja, det finns ju en, det finns en story, men den är ju så... Jag vet inte, högtravande fantasy fjönig, så att man vet ju inte riktigt... Ja, det är inte mycket till story. Men när tvåan kom så satt jag ju liksom så här... Jag kommer fortfarande ihåg Deckard Cain. Njörd. Stay a while and listen. Jag tänkte fråga bara. Var du klar? Yes. Var du klar med din Fredrik förresten? Vi kan väl säga det. Ja, nej, har du mer? Fan, vad lite du fick. Gud, vad lite du fick. Ja, nej. Ja, det går nej, bra. Alltså, jag kommer inte på något. Okay, ja. Nej, jag tänkte fråga. Känner ni att det måste ju vara skillnad på spel som är såna spel som inte. Vad ska man säga? Som Heroes of Might and Magic liksom. Där spelar du ju inte nödvändigtvis campaigns hela tiden. Nu vet inte jag riktigt hur det funkar. Jag har kört spelet. Jag har kört spelet en gång för typ 10 år sedan. Och jag tyckte inte om det. Så att, man spelar ju mer för de här random generation grejerna, lite som Age of Empires liksom. Ja, du kan köra campaigns, men jag menar, jag har kört Age of Empires 2 i typ så här 45 år nu. Vilket är rekord med tanke på att jag är 27. Så att, utan att jag har aldrig kört igenom alla campaigns i Age of Empires 2. Men jag har kört många, många timmar av bara liksom random campaign, liksom random map kört. Så det är ju där man kör de spelen för egentligen. Och multiplayer också om man har vänner som kan köra. Precis, men det är ju som jag sa, det är ju lite av en fråga om vilket typ, vilken genre av spel. Ja. För jag menar, sådana här som hack and slash-spel lever ju på gameplayet mer än lever på storyn. De spel som lever på storyn, det är ju en annan sak där liksom. För jag tänker liksom, det finns ju spel som, jag menar, Kalle som sitter och spelar Counter-Strike liksom 50-11 timmar varje dag liksom. Och där har du ju, jag menar, han har ju loggat, jag vet inte hur mycket tid i det här spelet. Och där är det ju också, det är ju också omspelning i sig, så att säga. Och jag menar, jag har ju 435 timmar i Left 4 Dead 2 liksom. Och det är ju i stor 99% av den tiden är bara spelat med vänner. Och så att jag tror att jag känner i alla fall att det är väldigt stor skillnad på vad som får mig att spela om sådana spel gentemot spel som kanske mer som Dragon Age Origins. Och jag menar, jag håller ändå med Fredrik ganska starkt där, att när jag kör sådana spel som har multiple choice och sådana grejer, så även när jag spelar om spelet så brukar jag väldigt ofta fortfarande bara köra samma val. Kör du samma val? Jag spelar ju ofta om spelet antingen för att ha något tidsfördriv eller för att 100%. Så känner jag att jag har missat, så jag kör igenom. Säg, vi tar Mass Effect som ett exempel. Jag kör igenom Mass Effect 1. Gör de valen jag gör. Och sen efteråt så kommer vi tillbaka till diskussionen som vi hade för typ 2 veckor sedan. Så tar jag en, eller förra veckan, så tar jag en guide. Som då ser till att jag får 100% av allting. Så då går jag om och gör spel. Då gör jag ju alla val igen. Men jag gör dem ju mer eller mindre likadana. Nu så har jag ju värdet av hindsight också. Så jag kan ju göra, jag kan ju, vad ska man säga, minmaxa valen lite också. Säga, okej, jag vet att det här valet kommer leda till det här. Men jag går ju fortfarande efter den personligheten jag väljer, vilket är ju, jag är the good guy. Så då går jag för the good guy choices. Det är så jag spelar sådana spel. Men jag har också en walkthrough som hjälper mig få alla grejer som jag behöver, som jag vill ha, alla collectibles, alla what have you. Se till att jag gör alla saker. Så det, när jag spelar om sådana spel, så är det jag gör när jag spelar om spelen. Det är extremt sällan. Jag har försökt spela om Mass Effect och vara Renegade. Jag kan inte. Det går inte. Det går så mot hur den personen jag är att jag kan faktiskt inte spela igenom sådana spel som Bad Guy eller sådär. Har jag dejtat Morgan så kan du banne mig vara Renegade. Nej, jag kan inte, Lotta. Det går inte. Jag kom på mig själv. Jag startade upp KOTOR, Knights of Old Republic, här för några veckor sedan. Och tänkte att, men nu jävlar, nu ska jag köra så ont. Jag ska döda allt som rör på sig. För jag är ju alltid Mr. Goody Two Shoes och gör så här rätt och vill hjälpa folk och sånt där. Tjafs. Men jag tänkte då, och det första valet gjorde, instinktivt valde jag, ja men det är klart vi ska rädda den här personen. Och då tänkte, nej. Jag gick inte. Sen har jag inte rört för mig så var det liksom, jag kunde inte gå över den onda sidan. Jag försökte köra Renegade i Mass Effect 1. Jag tror jag körde kanske Jag körde igenom första mission, gjorde jag. Men jag kunde inte spela längre. Jag mådde nästan dåligt liksom av att köra det liksom som en liksom asshole. Mm. Hela tiden. Mm. Jag blev mest besviken. Jag tänkte, fan. Jag bannade mig själv. Du är en dålig Sith. Du är en dålig Sith. Yes. Wallow in that self-loathing. Mm. Yes. Men går ni in aktivt, ni andra? Går ni in aktivt för att göra andra val när ni gör såna här spel? Jag menar, Lotta, ja, du säger, du gör ju liksom, tar ju... Du är ju en ond person som du ofta säger, som du alltid försöker intala oss i. Jag är jätteond. Så går du, jag menar, försöker du göra alla olika val som du kan eller när du spelar om? Ja, alltså okej, inte alla. Utan grejen är att jag skapar en personlighet och tycker, ja men nu spelar jag en ung grabb med carefree attityd, sugen på livet liksom. Och då är det den här unga grabben som gör valen. Och sen nästa gång så spelar jag en medelålders kvinna som sörjer sin döde make. Och då är det hon som gör valen. Så att det handlar väldigt mycket om min egen underhållning i det här, att skapa de här karaktärerna i huvudet. Men det här är ju verkligen rollspel på det sättet. Alltså, yes. du går in i den här karaktären. Jag gör ju oftast tvärtom. Att jag gör mig själv. Och sen så tänker jag att det är jag som var i den här världen. Och då blir det indirekt att om det nu är jag, då utgår jag från vad jag själv skulle göra. Yeah. Och därför blir det ju the good guy. Däremot, jag har märkt någon gång, jag kommer inte ihåg vilket spel det är, men det är något spel här för några år sedan. Det är ju en fast gubbe. Jag kunde inte ändra hur han såg ut. Jag kunde inte ändra vissa saker liksom. Mm. Och då tänkte jag lite så här, fuck it. Nu vart han förvisso ganska snäll i alla fall. Men ibland gjorde jag lite elaka val också. Alltså jag kan ju säga, kära nördliv, varför är Fredrik så jävla tam? Alltså jag kan ju säga så här, inget. Fredrik, att jag lovar dig att om jag skulle ställas framför såna här vissa av de här valen i verkliga livet, så skulle inte jag välja samma val som jag gör i själva spelet. För så snäll är jag inte. Så att jag tar nästan an en personlighet när jag spelar de här spelen. Lite som Lotta. En idealiserad bild av det. Ja, det är liksom en riktig good guy. Liksom. En sån person som jag skulle vilja vara om jag inte var så jävla cynisk som jag är. Och sarkastisk. Så att, jag menar, ibland så försöker jag komma undan med att göra så sarkastisk val, men det tar emot så jävla mycket jag gör det när jag sätter mig och spelar. För jag tror det kommer lite utifrån kortor, att spela kortor. Där liksom du går in för att vara light side, och då är du ju så jävla god som möjligt. Och jag var lite små skadad av det, tror jag. För att i alla spel efter det som haft sådana här val, för måste ha varit min första spel som hade sådana val att göra. Så gör jag alltid så goda val som möjligt. Hjälper alla människor, säger alltid snälla saker, såna saker. Och jag vet själv att jag skulle inte göra det. Jag skulle vara sarkastisk asshole större delen av tiden. Jag ligger nog närmare Renegade än vad jag gör Paragon, om man säger så, i verkliga livet. Men jag ligger nog i mitten fältet, ändå lite mer neutral. Men jag kan inte spela det, utan jag måste vara good guy. Jag måste vara Paragon alltid. Får jag bara flika in lite här nu, alltså bara, yes. Du säger att du är en renegade i riktiga livet. Jag har aldrig mött en renegade i riktiga livet. Nej, men alltså, nej. Vad är det värsta du har gjort i riktiga livet som verkligen gör dig till en renegade? Bara rätt ut med det nu. Nej, alltså, jag menar på att du har ju, renegade är ju extrem åt andra hållet, medan Paragon är extrem åt liksom good. Ja, jag är dålig på det här, men det låter som att en renegade, han gör lite såhär förnuftiga saker. Han sparkar folk ut genom fönster och smäller till reportrar och lite sådär. Vem har du sparkats hårdast ut genom ett fönster i ditt vanliga liv? Alltså, de är ju noll, eller hur? Det är ju noll. Du är säkerligen en superfredlig nörd som sitter ner och skriker lite vid din dator. Jag är helt övertygad. Min personlighet ligger mer mot neutral, alltså mitt i. Du är lite neutral, renegade. Nej, men alltså, du har en linje. Tänk att du har en linje mitt i. Och sen går du upp på den linjen, så är du skit i linjer nu, seriöst. Vad är det värsta du har gjort? Värsta jag. Mot någon annan det i det verkliga livet. Det tänker inte jag säga i den här podcasten. Det ska jag tala om för dig. Är det så? Det är så. Är vad glad jag blir. Vad glad. Okej, okay, men okay, nu måste jag fråga. Nu går vi ifrån. Nu stoppar vi här lite. Precis. Lotta, yes, har pratat lite om nu. Erik. Ja. Tycker du det är bra att göra omspelningar av spel? Ska man göra det? Om någon frågar där ute, Erik, ska jag verkligen spela om det här spelet? Vad skulle du svara till den personen? Ja, det är en så jävligt luddig fråga. För att först och främst så handlar det ju om att är det ett spel som du vill komma ihåg som det var, som du upplevde det då ska du nog kanske inte spela om det. Är det ett spel som bygger mycket på grafik, som kanske har åldrats, kanske rätt kast, då ska du nog inte spela om det. Är det ett spel som kanske bara bygger på till exempel taktiska val eller någonting, kanske tål att spela som mer. Alltså det är svårare, det är svårt att ge en definitiv det, ska du spela om, ska du inte spela om. Jag skulle mer säga, följ ditt hjärta och spela om det du vill, men jag spelar om väldigt lite. Precis. Jag personligen spelar ju, dels är det ju för att jag gör, som jag sa förut där, jag väljer min väg och då vill jag att den vägen ska vara min berättelse. Ungefär som jag ser på en film, så är filmen och då får den vara så. Men sen är det ju också det tråkiga faktumet för min del att jag har inte tid att spela om. Det kommer nya spel, jag tänker jag tar om med nya spel. Så det är den tråkiga sanningen när jag också där och förstås. Efter den här podden vill jag höra vad han har gjort som värst som en renegade. Ja, det får vi ta då. Ja, efter den här podden, är det någon som har några sista ord angående ämnet? Ja, alltså, jag har en grej. Och det är ett hörn av den här diskussionen som vi nästan har touchat vid. Och det är hur förändras spelen av att spela om dem? Jag menar, Ja, det har vi inte tagit. Alltså, det tycker jag är väldigt intressant. Om det är ett, missförstå mig rätt, ett rätt intellektuellt spel. Och du har hints i början som du egentligen inte förstår förrän du är färdig med det, om du överhuvudtaget kommer ihåg dem då. Och att då gå tillbaka och spela om spelet och se dem här med klara ögon och tycka, det är du som kommer göra det här och det här, och det är att du säger den grejen nu. Lite som att spela om Bioshock, menar du? Precis. Och får jag vara med och formulera en fråga här? Jag tänker då, alltså det bästa och det sämsta spelet som du har spelat om, alltså vilket spel går det mest att spela om och vilket spel går det minst att spela om, och så bara går vi rundan. Oj. Ja, men det var ju ändå lite det du snackade om. Jag tänker att då, jag behöver ju inte vara med i den här rundan, men jag menar, är det någon som vill säga någonting om det? För det var ju bra frågor. Jag kan ju inte slänga in Civ här, för det är ju ingen story. Nej, i sig. Varför inte? Men det är ju det spelet jag förmodligen rent genom hela mitt liv har spelat mest. Sen första Civ liksom. Och då, du vet, med kartor och nya kartor varje gång. Och man tänker att det blir som en ny, och så uppfinner man allting. Och det är ju samma uppfinningar så att säga. Men ändå känns det varje gång som nytt. Och det är väl det som får mig att vilja köra om det. Så det är det bästa jag kan komma på rak arm. Även om det faktiskt var kul att du sa Bioshock där. För det är en av mina favoritspel också. Och en av de som jag faktiskt har kört om. Första Bioshock. Den omspelning som gett minst, vad kan det vara? Problemet är att när jag har kört ett spel som jag känner det var okej, då sätter jag mig inte att köra om det. Det ska vara en überupplevelse. Det ska vara liksom, jag kanske borde omformulera frågan, vilket spel sjönk mest när du spelade om det? Det kan ju även vara ett bra spel som sjunker till mediokert. Vad kan det vara för något? Eller så skiter du i det. Bara gå vidare. Vi kan gå vidare. Så kan ni andra ta de som ni tycker var bra på andra omgången. Och så kan vi tänka lite på de som kanske inte var det under tiden. Som Rob tar det som du kände var en bra andra omgång. Du, jag har faktiskt inget bra svar på den egentligen. För att... Svår fråga. Alltså... Kom igen, ett renegade-svar nu. Nej. Nu. Alltså spel... När jag spelar... Bara skit ur det någonting riktigt superhårt nu. Vi bara ramlar av stolen allihopa. Du är så renegade, Rob. Wow. Nu händer det. Nu tar han över, nu dör vi allihopa. Finns det något spel? Något spel som jag... Som... Ett spel som alltid ger mig... någonting när jag spelar om det, och fan Monkey Island 2 faktiskt. Mm. Jag har kört om det så pass många gånger. Och det är fortfarande ett spel som... Jag skrattar fortfarande åt de roliga bitarna i det spelet. Liksom. Mm. Och det är fortfarande intressant att köra om det. För jag glömmer fan bort hur man gör alla grejerna varje gång jag kör spelet. Så nu brukar inte jag köra om dem direkt efter. Liksom. Så det brukar ju vara typ ett par år emellan. Så varje gång sitter jag så här för det. Hur fan var det? Jag minns lite vakt att jag behövde någonting för den här pusslet. Och därför kör... Så det håller en skarp på något sätt när man kör om de spelen ändå. Så de har gett mig en hel del, om inte bara glädje men även humor och sånt. Så det är någonting som ligger nära mitt hjärta på det sättet, det, speciellt när det kommer till omspelning, för det, även om man kan storyn så går det att spela om liksom. På andra hållet så har väl inte jag direkt någonting, för att jag tenderar att inte riktigt spela om spel som jag inte tycker om, och ger dem inte någonting på andra om. Det brukar ju oftast vara om man känner liksom direkt efter man har kört ett spel, fan jag vill köra om det här igen, då brukar det ge väldigt lite för mig, brukar det göra. Så därför brukar inte jag göra det, jag brukar vänta ett tag innan jag spelar om ett spel. Som, vad senaste spel jag gjorde, Evil Land 2 till exempel. Jag körde ju igenom det spelet, och sen direkt efteråt så ville jag köra igenom det igen. För att jag ägde inte, jag kan fästa upp och säga att jag ägde inte spelet första gången jag körde igenom det. Men sen så köpte jag det på Steam. Så jag har betalat för skiten. Så no judgment. Jag visste att jag skulle köpa spelet, för jag älskade ettan. Det var det att jag kunde inte vänta på att jag hade tillräckligt mycket pengar, så jag laddade ner skiten och spelade det. Så jag köpte jag det. Och jag har, i min legit version så har jag 3 timmar spelat. Medans i fuskversionen så spelade jag igenom hela spelet, och jag har väl en 12-14 timmar någonting loggat i det spelet där. Och det var nog att jag varit lite oversaturated. Var det dåliga samvete som fick dig att köpa det? Nej, jag hade alltså planer att köpa det, men jag hade inte råd just då. Det var alltså en vecka innan jag fick pengar, så det var lite så att jag kunde inte vänta, för jag visste att jag ville spela igenom spelet. Så det var därför jag laddade ner det. Men som sagt... Och du är en snigel på ögat. Man hör att han är en renegade. Han laddar ner spel. Precis. Innan han köper dem. Jag är så olaglig. Riktig renegade. Ja, men Lotta då? Alltså jag har... jag har ett sånt där fantastiskt replay-minne. Och det har egentligen inte någonting som helst att göra med det vi har pratat om. Men det var Joe & Mac för Super Nintendo. För att när jag körde det första gången, eller första gångerna, så fastnade jag alltid på en så sjuhelsikes jobbig boss och kom bara inte förbi. Och stackars lilla söta Lotta blev jättearg och frustrerad, och det bara gick inte. Och så tog jag upp det igen år efter och kände att ja, nej men alltså jag vet ju det här att det är ju småbarn som är bäst på dataspel, uppenbarligen. För man hör ju alltid om de här små skitungarna på 5-6 år som bara kommer och speedrunner skiten ur allting och tycker, what? Men jag körde det och jag klarade bossen, och the satisfaction, alltså det var så enormt skön känsla. Så att, ja, men det hände någonting där. Ja, precis, jag fick hämnd. Fan, du bara tog igen alla de här, alltså, tårarna som du har lagt på Joe & Mac. Precis. Du slickade i dig dem och det smakade victory, så att säga. Precis. Det var, jag för mig det var svårt det spelet också, Joe & Mac. Ja, ja. Polare hade det där. Jag hade det inte själv, men det var svårt, vet jag. Mm. Ja, alltså vissa är riktigt kluriga. Så att det var nog det är faktiskt mitt bästa replay-minne. Har du något sämsta då? Jag tror faktiskt inte jag har något dåligt replay-minne överhuvudtaget. Jag fick väl lite en sådär, första gången jag körde igenom Diablo 1 i lite mer vuxen ålder. För jag körde ju då när det var rätt nytt och tyckte att det var The Chisel. Och sen så körde jag om det några år senare, och jag kommer ihåg det som det här spelet. Jag var alltid Amazon på den tiden. Du är nog en Amazon hela tiden, tror jag. Det låter så. En Volvo. Nej, men hon springer ju in med folk i både väggar. Alltså, här sitter jag och försöker slicka in en komplimang och vad hör man? Don't. Jag var tvungen. Tänkte Volvo så när Volvo de gjorde kombi. Den bilen. Ja, men de flesta minnena jag hade var det här att jag går i raskt tempo och har liksom hela helveteshorden bakom ryggen och får den här oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Och just att han går ju bara. Ja, precis. Kan inte springa. Alltså, det var ju faktiskt lite läskigt där. Men när jag körde om det så lyckades jag aldrig dra sådär hela instanser av pips. Jag kan ha blivit lite smartare. Så att då fick jag aldrig den här... Eller att du inte bryr dig lika mycket. Bara. Nej, men precis. Bara skelett. Vad kan de göra? Nej. Petan i ögat. Och så kan det också hjälpa att jag då spelade naturligtvis inte Amazon längre. Ja. Men, ja. Det var lite sådär... Ja. Jag fick inte oh shit-känslan. Men det är nog närmast jag kommer till sådär... Mm. Det var egentligen inte dålig replay. Det var bara inte... Det jag förväntade mig. Det var inte samma känsla. Nej, jag fick, precis. Så. Nej. Jag funderar nu. Jag kom på ett spel som jag faktiskt har kört igenom. Och sen har jag påbörjat igen en andra omgång. Och då var det jag körde co-op med Ice, min dotter. Lord of the Rings War in the North. Ett spel som redan först när jag körde igenom tänkte, det här är både buggigt och fult. Och ganska dåligt. okay. Men det hade co-op. Och det var en av de få spel som jag hade kommit över gratis. Eller nej, gratis 7 spänn betalade jag för på Humble Bundle. Så jag tänkte, ja men då kan jag spela. Och så trocklade vi igenom oss ett par timmar och sen var det någon jävla bugg som gjorde att vi gick i en loop. Man kunde inte få klart en quest, så att questen resettade sig och då fick jag gå tillbaka och tänka, okej, men nu gör vi om questen. Och nej, man kom till en viss punkt och fick man börja om questen och så fortsatte. Ja. Det spelet var ju betydligt sämre andra omgången. Det var okej, ett okej spel när jag körde själv. Men när jag körde sen andra omgången, då, nej. Skämdes du inför din dotter? Hon visste ju inte bättre. Hon bara, oh, wow, det är Sagan om ringen, man kan döda saker. Så. Sen har hon kört bättre spel sen dess. Så hon har ju bara haft det så... Du vet hur det är, det första spelet man kör när man är ung. Wow! Mm. Liksom. Så hon hade ju... För henne var det liksom en helt okej spel när hon körde. Men jag tyckte, ja, det här var ju en riktig bajsmacka egentligen. Vad roligt egentligen. Alltså, jag bara får inflika då. Alltså, din dotter, hon tänker sig tillbaka till det där. Åh, ska jag göra något nostalgiskt med min pappa? Ska jag spela Lord of the Rings med honom en gång till? Och så sitter ni och kräks er igenom det och ingen vågar säga någonting. Nej, hon kommer säga det direkt. Bägge tycker det är skittråkigt. Men liksom, bara, det är ju en nostalgi och jag ville göra någonting med min pappa. Ja, och så blev det det. Det är ju en shit sandwich. Men du, jag kan ju svära i kyrkan lite där och säga faktiskt att jag körde ju om Mass Effect och var inte så värt imponerad av första Mass Effect-spelet jag körde om. För jag tyckte nej, det fanns så mycket saker som förbättrade, särskilt i tvåan, som gjorde att det var som att säg att du har köpt en BMW, om vi tänker oss att BMW är den bästa bilen, och vi bara säger så, sen kanske inte alla tycker så, men vi bara säger så. Men ja, nu måste du ha en Folka från 67, den saknar hjul. Alltså förse den med hjul, så att den funkar ju bra, men den funkar ju inte lika bra som den nya BMWn. Alltså, ja. Tvåan är ju... Bättre. Nu ska vi inte gå in på det. Det var bara en liten sån här Mass Effect. Jag tycker jättemycket om Mass Effect. Men, där har vi några. Jag tror vi måste gå vidare nu. För annars kommer det ta och bli ultralångt. Så vi hoppar vidare till övriga nördämnen. Där vi har ett litet ämne. Det är lite uppföljning kan man säga. Vi har ju faktiskt Rob här som också haft möjlighet att se Moana. Vi pratade ju om det här för någon vecka sedan. Ni får jättegärna ta upp det avsnittet och lyssna på lite mer angående vad det faktiskt handlar om. Men du kan väl berätta till att börja med lite kort summering. Vad handlar det om? Bara för att, ja, hej, det är jag som är Rob. Jag har den här veckan sett... Anonym alkoholist. jag har den här veckan druckit lite Moana. Sorry, det har varit mycket roligare i mitt huvud om någon nu. Det var jätteroligt. Jag skrattade in ombord. Superplatt. Ja, jag vet, men det var väldigt roligt i mitt huvud av någon anledning. I alla fall, Moana handlar ju då om tjejen Moana som ska bli ta över som chieftain för chieftain, chieftess, jag vet inte. Hövdinga på sin ö då. Och hon är inte riktigt för det. Hon vill ut och segla på havet och grejer, för hon dras till det. Och sen så händer det grejer och hon måste ut och leta reda på den legendariska hjälten demiguden Maui och rädda världen. Kort och synkt. Se, jag kan! Mm. Wow! Duktigt! Gör den nästa gång också. Nope. Jag kan ju bara vägar. Mm. Vad tyckte du då? Jag tyckte den var jättebra. Faktiskt. Mm. Jag gillade karaktärerna. Dynamiken mellan Moana och Maui var ju superb. Men jag gillade även hennes relation till sina föräldrar och ön och sin mormor, farmor måste det bli, tror jag. Ja, farmor. Och jag tyckte att storyn var väldigt, den är väldigt klisché på något sätt, men Den tilltalar ändå väldigt, väldigt mycket, tycker jag. Precis, det är ju precis som vi sa då när jag pratade om den sist, att Disney har ju satt som en formel på, de vet hur de ska tweaka varje lilla segment i en film för att verkligen, sen du som publik vet ju på många sätt liksom, ja, den kommer gå ungefär så här. Men ändå, trots det, så är det en riktigt bra rulle. De vände ju lite upp och ner på det i slutet, lite i alla fall, men fast det var ju liksom lite. Så här, jag tänkte inte på det, för jag var så inne i filmen liksom. Mm. Så jag analyserade inte eller något sånt där. Jag var ju så inne och ville bara liksom, jag var så inne i filmen att jag tänkte inte på det förrän mot slutet att okej. Annars, men hade man varit lite mer uppmärksam så hade man nog listat ut det redan från början, tror jag. Precis. Men jag tyckte att jag gillar, det är en äventyrsfilm är det ju. Och vi har pratat om det tidigare, typ förra året någon gång, att jag älskar ju såna. Jag älskar när det är äventyrsrullar liksom. Sånt, det är något som verkligen ligger nära mitt hjärta. Folk som är ute på äventyr och gör grejer liksom. Det är något som jag tycker. Men det är ju så mycket hjärta i också, just det här med vad som händer i. Det är ju inte bara liksom happy go lucky grejer, utan det händer en del. Det är inte som att den är jättedjup såklart, men det finns stunder, mer sombra stunder och så också. Liksom. Jag känner att den ändå har ett trevligt meddelande liksom, i och med liksom, vad den handlar om och så. Och sen, jag hade lite svårt för vissa sångerna. Mest för att de är lite annorlunda från vad Disney vanligtvis producerar, kände jag. Just när det kommer till, inte så mycket i vad det handlade om i sången, utan hur själva sången var uppbyggd. Det var inte lika mycket rimmande och det var mycket mer meningar. Det var ungefär som en löpande text som någon sjöng, snarare än en sång, om du förstår vad jag menar. Så kändes det för mig i alla fall. Ja, okej. Okay. Det är ju kul att du säger det, för mig, jag tittade ju faktiskt, jag såg om den. Och sångerna för mig står ut för att just på grund av samma sak, att de har, i och med att de har den här polynesiska uppbyggnaden, de har den här lite Hawaii-tonen och så får en helt annan klang än många av de andra klassiska Disney-låtarna som oftast är mycket mer orkestrala och så här. Jag vill bara säga innan vi går vidare att förstå mig inte fel, jag gillar sångerna. Jag hade bara svårt för dem först på grund av att de är så annorlunda från vad jag vanligtvis har hört. Men så fort jag förstod liksom, okej, det är så här det funkar, och att det är ju uppenbarligen en anglifiering av liksom traditionella då hawaiiska och de där sångstiler, och att jag sen hade de ju moment där de faktiskt hade sån sång med också, och då lät det ju, då klang det hade en annan klang då, vilket gjorde att det lät mycket bättre, och jag förstod liksom att okej. Och det var min favoritsång är nog faktiskt hennes sång då. Aha, den var nog den. Jag vill inte vara lite liksom sån, men den berörde lite mig i alla fall, tyckte jag. Den klingade väldigt mycket liksom. Jag tyckte jättemycket om den. Med mig. Jag tyckte också om Maui's You're Welcome eller vad den heter. Ja, den var också. Och, den var väldigt bra faktiskt. Det finns en del riktigt fina sånger. Jag gillade Shiny-sången också, men den var lite... mest för den var lite annorlunda från resten av sångerna i filmen faktiskt. Med den stora krabban liksom. Ja, just ja, den. Ja, den var mer typisk sång, var den. Så den kändes lite out of place, men det passade på grund av vart den var någonstans. Men jag tyckte om alla sångerna. Det var ingen sång som jag inte tyckte om. Men som sagt, hennes huvudsången då, som jag tyckte var intressant att den faktiskt den hade, jag vet inte säkert på om den har flera verser eller om den ändrades liksom, för det var ju samma sång i början, mitten och slutet, men det var annan lyrik i den. Men jag tyckte väldigt mycket om den. Däremot så måste jag säga jag tyckte om Moana, men från de två Disney-filmerna som kom ut förra året så tror jag att jag gillade Zootopia mer. Faktiskt. Ja. Jag tyckte jättemycket om Zootopia. Och jag tror också att jag tycker aningen bättre om den. Men de också, den har ju så mycket fler lager som är mer... Jag vill inte säga intellektuella, det känns så dumt. Men det känns som att det finns mer lager på den lilla löken än det finns på det här. Det här är en ganska straightforward... Disney-rulle. De är ju väldigt olika saker, men jag jämförde dem i form av Disney-filmer liksom. Så tror jag att jag gillade Zootopia mer, men jag vill definitivt se om Moana. Kanske inte just nu, men om kanske en månad eller något sånt där, så vill jag nog se om den igen. Och jag, som sagt, jag såg den här precis och blev förälskad igen, så att jag blir så berörd av de här låtarna ibland. För hur de, ja, det är en helt annan sak. Vi kommer kanske in på det lite senare här nu. För då gör vi så här att vi rundar av övriga nördämnen här. Det är uppenbarligen så att ni har hört om Moana tidigare och det är uppenbart en bra film, så gå ut och se den. Vi hoppar till lyssnarmail. Lotta? Ja, vi har ju fått ett par stycken lyssnarmail och tänkte ta i alla fall två av dem. Och då kan vi börja med ett som vi har fått från Maja, som går så här. Hej vänner! Hörde er prata om A Monster Calls förra veckan, så jag fick möjlighet att se den med. Väldigt fin film som tar upp väldigt svåra ämnen. Ensamhet, vilja och ovilja att förlora någon och mobbning. En underbar film helt enkelt. Jag blev nyfiken också på regissören, så jag tittade på hans tidigare film The Impossible. Och trodde man att A Monster Calls var gråtmild, så är det inget mot den filmen. Tsunamin i Thailand handlar den om, och det var i sanning hjärtskärande på sina stunder. Jag hoppas att någon av er har sett den, eller kommer se den. Tar även upp väldigt jobbiga ämnen. Den har jag sett. Den är jättestark, den med Ewan McGregor bland annat. Och det är ute efter en verklig berättelse. Alltså personer, mamma och pappa, som vars barn försvinner då i tsunamin och försöker leta upp dem. Den är sjukt stark och de är väldigt mycket svenskar i den, i och med att det var många svenskar som blev påverkade då, så finns det en del svenska skådespelare som gör riktigt bra insatser där, även om väldigt, väldigt små roller. Så det är, som hon säger, en väldigt bra film. Hon fortsätter med, vilket för mig till min lilla fråga som jag hoppas ni hinner ta upp, och det är klart vi hinner det, Maja. Jag tänkte precis säga nej. Nu avslutar vi det här mejlet, går vidare. Han är en renegade. Jag hugger mig en gång. Det är bra. Jo, jag älskar filmer som får mig att gråta. Gör ni det med? Och utöver ovan filmer, har ni någon eller några som ni tåras till extra mycket av? Så avslutar de med. Ska vi gå och lade runt? Fredriks jävla... Mitt hjärta brister. Men det är skönt med filmer som man gråter till. Det är ju förlösande. Ja, jag tycker, ja precis. Alltså du måste flytta hit. Alltså, skit i Lois. Fan, jag hör det här. Alltså jag kan säga så, ni vet ju vad jag satt och grät vid när ni kom över en kväll och vi hade en filmkväll. Ja. Då såg vi Grave of the Fireflies. Den är bara jobbig. Jag kan inte sitta. Jag var nästan, jag var tvungen att gå ut nästan ur rummet för att det var så jobbigt. Vad är det för film? Det är en Miyazaki. Det är en Ghibli-film. Mm. Är det. Som du får titta den, så får du komma tillbaka och berätta sen. För om du inte känner när du ser den, då är du... En renegade. En renegade. Wow. Underbart. Släpper aldrig det. Som en bulldog. Men det finns grävling. Ju självklart. Det finns Schindler's List, Börja som ett barn. Uppvaknanden, alltså Awakenings med De Niro och Robin Williams till exempel. Det är tre filmer om jag ska nämna några. Så, Lotta. Ja. Vad säger du? Ja, alltså, mina ögon var faktiskt torra på Grave of the Fireflies. Väldigt bra film, jag tyckte väldigt mycket om den och jag uppskattar filmer som verkligen kan gripa tag i hjärtesträngarna. Men det är till dags dato bara två filmer som faktiskt har fått det och fuktats ner på kinderna på mig. Oj, vad tur att du sa något mer. Vad målande. Yes, jag blir det när jag tänker på de här båda filmerna. Den första, det var Sagan om ringen. Ettan. Jaha. Okay. Oh yes. Oh yes. Mot slutet där, eller? Ja, precis. När... ja, jag vet inte hur mycket av spoilers det är att säga. Alltså, filmen är alltså vad? 15 år gammal vid det här. Har ni inte sett den? Har ni inte läst böckerna, så får ni banne mig skylla er själva. Dåliga nördar. Okay. När Gandalf har fallit ner efter Balrogen i Moria. Och den här fruktansvärda förtvivlan och sorry, alltså jag hade ju inte läst böckerna innan jag såg filmen, så att jag trodde verkligen att Gandalf var borta. Okay. Då satt jag och grät i biosalongen tillsammans med alla de här främlingarna. Det var stort. När den gamla trollkaren faller ner i avgrunden. Yes! Då... Det var skitsorgligt, okej. Okay. Ja. Sött kanske. Wow. Vad var den andra filmen då? Jo, den andra filmen... det... Sagan om ringen 2. Sagan om tonen. Det är när den andra trollkaren faller ner. Sauruman. Och lipa som fan när Sauruman föll ner. Den gamla gubbar dör tragiskt. Funny you should say that. Det är när någon faller ner från någonting. Men det är ingen gammal gubbe och det är ingen trollkar. Det är däremot... Die Hard. Nej, det är däremot en gorilla. Va? En väldigt känd gorilla. Det är King Kong. Yes. King Kong. Det är King Kong. Det är den nya King Kong som kommer nu... Jag vet inte. 2005. Med Peter Jackson. Yes. King Kong. Yes. Mm-hmm. Och jag satt och jag såg den och den är ju bara så tragisk och King Kong han bara förstår inte hur han ska passa in och det är så mycket konstiga nya intryck och alla bara möter honom med hot och rädsla och avsky och sen bara den är jättesorglig. Okej. Okej, Lotta, vi kan gå vidare från det nu. Jag hör att du börjar bli lite. Yes. Fast det känns också som att du skulle gråta till Frankensteins monster också. Nej. Den det känns som samma idé lite. Ja, men det är lite samma idé, men jag tror att grejen där är att jag blev konfronterad med den berättelsen när jag var så liten, så att jag liksom accepterade det ödet väldigt tidigt. Det är inte som om du inte visste vad som skulle hända i King Kong. Nej, men den, alltså Frankenstein har jag har läst Frankenstein ett antal gånger. Jag har läst rewrites av Frankenstein. Jag har sett olika versioner av Frankenstein. Uttjatad. Ja, men alltså inte uttjatad, men den har blivit, den har inte lika stor impact på mig längre. King Kong, Nej. Ja det är klart jag visste vad som skulle hända i slutet. Men jag har inte läst boken och jag hade ditintills inte sett någon av filmerna. En bok? Ja. Okej. Okay. Det visste jag faktiskt inte om. Jag trodde det var en originalfilm bara från typ jättelänge. Det är möjligt att filmen kom först, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag har ingen aning. Den kom väl slut på 1800-talet? Kom den inte då? Jo, jag har ingen aning. Nu pratar jag om King Kong. King Kong. King Kong. Yes. Jaha, nej, förlåt. Okej, kanske inte slutet av 18. Nej, slutet av 80-talet. Nej, då är det definitivt. Då är det 30-talet. Första gången jag dök upp i 1933-filmen King Kong, så det var en film först. Precis, men det finns böcker av den också. Yep. Men den hade impact på mig. Så att, ja, där grät jag. Stor utbölade. Robbie då? Vad kallar du mig precis? Robbie. Det är inte mitt namn. The Robmeister. Det kan jag acceptera. Eller Robbo. Rob the Renegade. Go. Det tycker jag. Jag sa ingen. Jag ska försöka släppa det här nu. Okay, du högg. Klart. Tack. Mr. Renegade. Det kan jag acceptera. Om vi säger så, alltså jag brukar inte gråta så för film. Jag brukar bli ganska lite tårrugg när det är inte nödvändigtvis vad in character du är. Jag brukar inte gråta. Nej men alltså jag brukar inte liksom full on cry med tårar som rinner ner för kinderna, men jag kan bli väldigt tårögd om man säger så. Fast det är inte gråt. Alltså jag vet det är inte, räknas det som att man gråter men när det... Sa du att det blev mest som en stark besvikelse? Ja! Kom ihåg, han är en renegade. Det är inte gråt, det är en stark besvikelse. Nej, är det? Jag har alltid varit under uppfattningen att om tårarna stannar i ögonen så är det inte gråt. Nej. Jag håller faktiskt med Renegade Rob här. Ja, okej. Okay. Faktiskt. Jag tror att man trodde det bara räknas som klausul från att klara sig från att liksom ha en stark känsla. Nej, av men får jag prata klart eller så kan jag förklara vad som händer, okej? Okay? Okej, okay, berätta. Vilken film? Alltså, jag har en tendens att bli lite. Men jag vill veta vilken film. Det händer inte så jätteofta, men du får inte veta. Alltså jag kan inte komma på alla filmer som jag gråtit till. Det är några stycken. Nej, en räcka. Senaste kan jag väl ta då. Det var alltså dokumentären för Terry Pratchett, Back in Black. Jag visste när jag gick in i den liksom, att jag kommer gråta. Och jävlar. Det gjorde jag också. Det var liksom, det var inte så här single manly tear. Det var full on ugly cry för den bara. Det finns en respekt som du injagar i mig när du säger så. Alltså, Terry Pratchett är nog min favoritförfattare. Han är den författaren som jag vill vara. Och är du en författare? Någon gång i framtiden förhoppningsvis. Aha, okay. Ja, det är på det. Det är så som han skrev, så jag vill skriva. Och när han dog så slog väldigt hårt för mig, gjorde det. Och att se den här dokumentären då om hans liv och folk prata om honom och så. Det öppnade såret igen, gjorde det. Jag menar, jag får så här att jag blir lite gråtmild bara att jag tänker liksom när jag läser en artikel eller något så där om Terry Pratchett eller så där. Eller jag lyssnade om på fucking Nightwatch bara för en månad sedan och sådär, och när jag kommer mot slutet av den och liksom inser, okej, det var tårar då också, men för att jag visste liksom att han är ju borta nu, det kommer inte bli något mer. Så men större delen av tiden så brukar jag oftast bara få lite tårar i ögonen så här, när det är kraftiga scener. Det behöver inte nödvändigtvis vara liksom sorgligt eller något sådär, utan det kan vara en kraftig scen som när hjältarna håller på att vinna mot bad guysen liksom i så här powerful scene, liksom sådana grejer. Eller så brukar jag få lite tårar i ögonen, bli lite, vad säger man, choked up. Ja, men vad bra. Erik då? Jag kan ju inte, alltså jag kan pipa lite då och då, men och lite nästan i otakt med världen. Men alltså, The Fountain såg jag nyss. Den tyckte jag var väldigt stark. Den pep jag lite till. Och särskilt andra gången jag såg den. Då var jag nästan så jag var. Det var lite knäckt faktiskt. Jag har lite problem med döden. Jag tycker inte riktigt om döden. Jag är inte vän med den riktigt. Och den filmen är ju. Den är lite stark just genom. Genom det, så att där pep jag ordentligt. Ja, jag kom på lite snabbt, jag kan ju bara säga Hatchie, A Dog's Tale. Den här berättelsen om en hund vars matte dör, och sen så går han till tågstation varje dag för att vänta på att matte går av tåget. Ja, starkt. Baserat på en hund som idag står som staty på en liten station i Tokyo. Mm. Då det har hänt. Bra, där har hon fått svar på sin... Jag tyckte det var en bra fråga. Ja. Ja, det var en bra fråga. Skrev hon något mer? Eller var det... Ja, hon avslutar bara med ha det bra, puss. Mm. Ha det bra, puss till dig också. Puss, puss. Mm. Bra, bra. Sen har vi ett brev från Lena och hon vänder sig lite till dig, Erik. Mm-hmm. Hon skriver så här: hej alla, kul att höra om er nominering. Jättekul, jag har röstat. Fortsätt vara fantastiska. Förhoppningsvis röstar hon på oss också. Jag sa ingenting. Men jag tycker att det framgår. Yes. Det gör ju det. Men det känns... jag hyser hopp om det. Fortsätt. Jo, jag såg på Twitter att Erik skulle vara med. Han var med i Soffhjältarna förut, va? Varför slutade han? Och vad har han gjort sedan dess? Jag undrar också, okay. För jag lyssnade förr på Soffhjältarna och ett par gånger när några favoriter gästar. Så att, ja, vad säger du? Det var två frågor där, ja. Va? Varför slutade du och vad har du gjort sedan dess? Det är valfritt att svara, såklart. Yes. Varför jag slutade? Ja, vi gick väl helt enkelt skilda vägar. Riktigt ärligt, vi kom helt enkelt inte överens. Och vi ville olika grejer. Och sen så skete sig. Och då tyckte vi att vi försöker göra ett så bra avslut vi bara kan. Utan att i princip riva ner hela internet och ja, bete oss som barnungar. Så det slutade med att jag och Lis, vi slutade. Väldigt diplomatiskt. Det var bra. Ja. Applåder. Så vad har du gjort sedan dess? Ja. Förutom att pilla dig i naveln samtidigt som du fotograferar och åker rullskridskor. Ja, jag sa upp mig för mitt jobb för ett år sedan ungefär. Det var rätt så skönt faktiskt. Jag jobbar inom vården och har gjort det typ i 8-9 år. Så att det var rätt så gött. Så nu är jag arbetslös. Det börjar bli lite tradigt nu efter ett år sådär, men... Jag är rätt så bra på att hitta på grejer, så ja, vad gör jag egentligen? Fan, jag existerar, jag, på något vis, jag finns till. Ja. Och vi planerar kanske att starta upp en ny, vi har lite planer på det, vi är inte riktigt klara med allting. Vi kanske har en tredje medlem också snart, vi vet inte riktigt, det är jävligt mycket sådär svagt egentligen vad vi ska hitta på när vi ska starta en ny podd, men vi vill och vi håller på och filar på det, men... Hur det mynnar ut och vad det mynnar ut i, det lovar jag ingenting om än. Mm. Från vad som vi har låtit i den här podcasten så låter det som Fredrik ska vara den tredje medlem. Mm. Det kan man tro. Men så är det inte. Du säger det. Fortsätt. Vad skriver hon? Hon skriver mer. Han lärde mycket PC-spel. Men om man skulle ha någon konsol, vilken konsol tycker han är bäst? Och vilka konsolspel tycker han bäst om? Jag vet att Nintendo står högt upp i hushållet, men förutom det alltså. Ja, om jag inte finge välja med Nintendo, då är det väl i princip bara två konsoler kvar nästan nu. Det är väl Xbox och PlayStation, är det inte det? Eller finns det någon sån här superokänd konsol jag kanske inte vet? Det finns ju gamla konsoler också som brukar... Ja, okej. Okay. Vi ska ta med det också. Är det... Ja, varför inte? Ja, Nintendo är ju bara Nintendo. Det finns ju 51 konsoler där, så att, du får ju inte välja någon av dem bara. Okej, okay. Men jag skulle nog ta ett PlayStation 4, för jag tyckte The Last of Us var asbra. Och det finns ju en remastered på PlayStation 4. Mm. Så skulle jag ha en konsol nu, så skulle det vara för den remasterade versionen av The Last of Us. Mm. Ja, det är riktigt bra. Jag tyckte det var skönt. Det är också ett av de här få spelen jag spelat om. Mm. Då är du ju förberedd för tvåan också som kommer. Jajamän, det var ju, jag spelade dem rätt så tätt inpå. Så att, jag ska inte säga att jag spelade dem nyss. Gött. Sen fortsätter Lena med... Kul att höra han igen. Sista fråga. Kommer han vara med i Nördliv igen någon gång? MVH Lena. Ja du Lena, det är frågan hur väl Renegade Rob har jobbat på att skrämma iväg honom. Jag skulle säga att han har jobbat för att få in mig. Jag älskar honom. Ja. Jag älskar personer som utger för sig för att vara någonting, men jag troligtvis inte är det alls. Jag förstår inte vad du pratar om, men okej. Ja, men alltså, till skillnad från mig som faktiskt är ond på riktigt, så har du det bara inte i dig. Jag tror inte han har det. Men efter, vet du vad? Om ni vill så kan ni kommentera på en hemsida. För han kommer ju troligtvis dra någonting riktigt grovt han har gjort efter det här nu. Och om jag blir imponerad så kan ni ju lägga upp det som en kommentar. Han blev imponerad. Mm. Och då är han ju den. Då sätter jag min Erik Olning på honom. Han är som en stämpel här att han är en äkta renegade. Mm. Good. Jag tror inte jag vill. Jag kan en renegade borde inte tacka nej till en äkta fin åldning. Mm. Jag tror faktiskt att jag gör det. Då lever jag hellre mitt liv som en fake renegade i så fall. Ja, okej. Men jag vill i alla fall att du efter det här nu drar det absolut grövsta som du någonsin har gjort mot en annan människa. Jag kan ju meddela att det tänker jag inte göra, men okej. Okay. Men gud, vad tråkigt det. Ja, okej. Okay. Renegade. Du kunde ta någonting i alla fall. Yes. Ja, vi får se vad det blir. Yes. Här har jag i alla fall de två mejlen som vi hinner ta upp den här veckan tagits upp. Ja, vi får tacka så mycket. Yes. Tack till Lotta som har skött väldigt galant där och likaså till Nyhetsrobb och så vidare. Och så vår kära gäst Erik som vi hoppas innerligt att han kommer unna oss med ett besök i framtiden igen. Säkert. Eller två, eller 78. Oj. Det är helt upp till honom. Jag vill inte sätta någon press på det, men... 78 lät många, men jag menar, jag kommer säkerligen tillbaka någon gång i framtiden. Om jag får. Lite trevligt. Ja. Och det får han. Så, så du men det själv sagt, så, ja. Är det så att ni där ute där faktiskt vill ha mer av oss, ni kanske inte nöjer med det ni hör här i podden, så hoppa för all del in på vår hemsida nordlivpodcast.se, eller varför inte nördliv.se. Så hittar ni även recensioner och krönikor och länkar till allt möjligt som ni kan behöva hitta. Och är det så att ni vill höra av er till oss direkt, men för all del, hoppa in på er mejl och så skriver ni info@nordlivpodcast.se och så skriver ni varför ni vill se Rob i negligé eller varför ni faktiskt vill ha Erik med igen. Eller precis vad ni vill, om det är något vi har pratat om eller något annat. Och så slutligen... ytterligare stort tack till alla som har lämnat betyg och kommentarer på iTunes. Fortsätt med det. Och likaså er som hört av er via Twitter. Det är jätteuppskattat där också. Så, jag tror inte det är så mycket mer att säga från oss. Utan vi får helt enkelt ta och säga adjö till Bananmannen. Erik. Ja, just det. Ja, precis. Jag somnade till lite. Jag lyssnade inte på banan. Det var något tragiskt minne som gick upp där. Liksom jag zonade ut. Bananer. Ja. Bananen i pyjamas. Renegade Rob. Rösta på oss. Yes. Ja. Rösta på oss i M3. Och han kommer avslöja det värsta han har gjort som en renegade om ni röstar på dem. Ja, just det. Wow. Mm. Och så Superlotta. Såklart får vi tacka. Så, och så ett litet hej från lilla Fredrik också. Bra, tack och jag. Hej då allihopa. Hej då. Bye.